Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt a CubeCast 152. adása! Hello! 2020. január végén, és készen állunk arra, hogy beszéljünk videójátékokról, meg úgy minden más egyébről. Így van. Igazándiból nem sok dolog történt így az elmúlt két hétben. Ha csak nem akarunk beszélni a koronavírusról, meg egy bizonyos Norbertról, aki... Nem, arról semmiféleképpen sem beszéltem. Fasságokat tesz közé az interneten. Így is túl nagy figyelmet kapott. Igen. Tehát, hogy az az aranyos, én csak ezen mosolyogtam, hogy... Meg annyira nem videójátékok, hogy nagyon. Igen. De tényleg ezzel az esettel kapcsolatban annyit mondanék, hogy én csak azon mosolyogok, hogy most így mindenki meg van lepődve, hogy egy random emberke hülyeségeket beszél az interneten. Pedig egyébként sose láttunk volna az. Rengetegen beszélnek hülyeséget az interneten, csak sajnos vannak, akiket néznek. Meg szerencsére, na mindegy. Szóval nagyon sokak vannak, akik igen, hülyeségeket beszélnek. Több fényt kéne adnom a kamerámnak szerinted? Nem, jó az így. Kell még fény szerinted? Én jól látlak, de lehet, hogy egy kicsit sötét vagy úgy bárhol máshol vagy. Ugye. Vagy lehet, hogy hozzám képest, mert nálam meg ilyen fény. Igen, nálad, igen. De az a baj, hogyha én lejjebb veszem, akkor meg én leszek ilyen hócsötét, de mindegy. Az a baj, hogy... Ne, jó lesz így, mert igazából azért ez a lámpa világít, hogy ne verjék ki a szemem. És ez így jó lesz. Szóval, hogy egyébként, látszik az arcomna. Egyébként, tehát hogy így egy kis kulisszatitok, hogy Siriusnál ilyen tök jó fénytechnika van, meg minden. Nálam a szakadt lámpák világítanak, ugye? Meg van egy ilyen kis asztali lámpa. Tessék, följebb vettem a... Tehát nekem a világítás technika egy ilyen asztali lámpa, and that's all folks. Tehát, hogy... Igen, hát nálam van pár. Igen. Mindig gondolkodom rajta, hogy kéne valami jó menő, ilyen rendes világítás, csak akkor mindig ott vagyok, hogy na jó, akkor azt ki kell nézni, akkor már utána kell nagyon járni, hogy melyiket célszerű ehhez a fajta tevékenységhez, az még egy dolog, be is kell rendelni, az egy másik dolog, a pénz az ugye a harmadik, és a negyedik, hogy hova és hogy rakom ide fel, meg körbe, meg ezért. Tehát, hogy ilyen akadályokba ütközöm folyamatosan, és akkor rájövök, hogy igazániból inkább tartalmat kéne gyártani abban a maradék kevés szabadidőben, ami van, és akkor így elhesegetem és ezt a gondolatot. És az van egyébként, hogy mivel nem használ zöld hátteret, meg ilyenek, ezért majdnem teljesen mindegy a világítás. Ja, egyébként. Közel teljesen mindegy a világítás. Nem, egyébként, ha lenne valami normálisabb kamerám, és nem a 2008 óta forgalomban lévő Logitech C910. Uh-huh. Tehát idestova 11 éves webkamerával tolom így a pofámat az internetre. Én az izén gondolkoztam nagyon a mikrofonomon, hogy kezdem szégyelni magam, milyen régóta használom ezt a Yetit. Hát de... Ha jó, és a célnak és nem, megfelel. És jó, igen. Tehát... jó, lehetne ilyen vagánykodni, ilyen 2-300 ezer forintos stúdió mikrofonokkal. Jó, én bevallom őszintén, azért idénre még nem jutottam el sem sodáig, ez nyilván az egy hét háttérmunka időszaka lett volna. Össze akartam írni egy tételes alkatrész listát, amiket szeretnék javítani. Nem feltétlenül idén, hanem szeretnék előbb vagy utóbb. Ez a lista egyébként, ez így összeírva, ez valószínűleg 2 millió forint lesz, szóval hogy nem idén lesz mindet megcsinálni, hanem szeretnék egy új kamerát, szeretnék új lámpákat, ha már lámpákról beszélünk. Mit tudom én mondjuk, én Elgato keylightokat nézek, nem tudom, hogy azokat vágod-e. Nope, az a kis... gombos cucc, nem? Vagy... Az a Stream Deck az Elgato-nál, és vannak lámpái, ami ilyen asztaljára szerelhető, ilyen LED panelek igazából, de a lényeg az, hogy rá lehet bindolni arra a kis gombos cuccra. Mm. És akkor lehet azzal kapcsolni meg ilyenek, ami nyilván van bizonyos szituációkban lenne tök jó, meg ilyenek, de hogy mondjuk abból kettő, az már 150 ezer forint. Mire egyébként függetlenül azon például gondolkozom, az viszonylag elő van a listán, gondolkozom új mikrofonon, gondolkozom új hangtechnikán, gondolkozom egy streamer gépen. Szóval, hogy így van egy ilyen hosszabb listám, amit így össze akarok írni, hogy miket kéne cserélni. És közben azon gondolkozom, hogy ha ezeket most megcsinálom, attól mondjuk hányan fognak többen nézni, vagy bárki, és nem. És semmi. Tehát, hogy ja, most igen, az én stream setupom szerintem egy olyan szinten van, ami nem hogy teljesen vállalható, hanem így tökre fölötte van, tehát teljesen vállalhatónak. Igen, én egyébként mindig is ez a hozzuk ki a legkevesebből a legtöbbet elvét vallottam ebben a dologban. Na, én nem. És amiben nem. Viszont már tudtam, hogy mi a tuti, és meg is tudtam valósítani, azt megvalósítottam. Tehát, hogy ahol kellett, meg tudtam, hogy mi a jó, ott nem spóroltam. De amúgy nem fogok tudni Hát ilyen több százezreket rákölteni egy igen, mikrofonra fölött. Az van, hogy nem fogod tudni, nem fogsz tudni, de hogy azért mondjuk a te esetedben nem tudom, hogy érdekel-e egyáltalán ilyen, hogy én mondjuk mihez nyúlnék hozzá, de én valószínűleg a kamerához nyúlnék hozzá elsősorban. Ja, igen, én is ezt érzem egyébként, hogy néha streamekben nagyon nem néz, az nem néz ki szépen, és az a helyzet, hogy azt valószínűleg meg lehetne oldani viszonylag olcsón is, tehát hogy nem kell feltétlenül azonnal egy kamera slash cam link dologban gondolkozni, hanem valószínűleg csak egy jobb webkamerában. Igen, igen, igen, én is ezeket nézegettem, csak mondom, amikor így oda jutok, akkor utána egy folyton minden rám szakad, és nem jutok tovább egyről a kettőre. De mondom, a webkamera az tény és való, azt már én is elismerem, hogy ott nem ártana egy kis upgrade. Igen, tehát hogy én valószínűleg a streamedben, ahogy szoktam látni, azért lent a sarokban az nem szép. Annyira feltétlenül. Mármint, hogy de a kép mondjuk minőség, vagy maga az elhelyezés. Valami. Az elhelyezés az tök oké, de a kép minősége nem szép. És az van, hogy itt a CubeCast-ben én kevésbé látom, mint a streamjeidben. És nem tudom, miért van amúgy. Lehet, nem, egyébként a felbontással játszok, mert a streamekben általában olyan 640x480-as kamerát állítok be magamnak. Jó, de pici is. Tehát, hogy ott nem tudom pontosan egyébként, hogy mi van, de hogy valahogy a kamera nálad nem szép a streamekben, ami most nyilván nem számít igazán, tehát, hogy nem feltétlenül ez az, ami... Szóval nem vagyok benne biztos, hogy valóban lesz ettől. Tehát én ezzel rendszeresen elgondolkozom egyébként, hogy én nagyon-nagyon szeretem setupolgatni a streamet, meg nagyon szeretek ügyködni vele, meg nagyon sok cuccot úgy szerzek, érted, ilyenek. De hogy például mondjuk az egy kamerás állásról két kamerás cuccra váltani, az mondjuk egy tök nagy kérdés, mert ugye nekem most két kamerám van aktív a streamben, van egy szünetkamera, meg ugye van egy gameplay kamera, gameplay alatti kamera. Az egyik ott van oldalt, a másik meg ugye ez a szünet kamera, amiben most beszélek. És ugye ez azért alakult így, mert nagyon-nagyon szerettem volna, hogy legyen játékkal a zöld háttér, de nagyon szerettem volna épített hátteret egyébként. Tehát az ilyen beszélgetős műsorokban, vagy a szünetben, vagy ilyenek. És ilyen van is egy tök jó kis épített hátterem. És csak az, hogy mondjuk ez két kamera legyen, ez ilyen tök durva extra. Mert hogy mondjuk a kamerát azt ingyen szereztem, mert ez egy nagyon beteges kamera amúgy. Szegény nincs nagyon jól. Ilyen streambe befídelni nagyon jó, videót venni vele az kankós hóhér. Leáll meg mindent. Tehát ezt Dave-től ingyen kaptam, ezt ők annó vették használtan, és aztán ahogy náluk volt, nem is tudom hány évet, szignifikánsan romlott a minősége a kamerának, meg elkezdett így vacakolni meg. Szóval azt mondja, el kéne vinni szervízbe, lehet, hogy össze tudnák rakni, de ilyen, mit tudom, random leáll, meg ilyenek. Meg valószínűleg, ha nekiállnék, akkor azért össze tudnék rakni belőle dolgokat, mert valószínűleg firmware-t kéne update-elni rajta. Na mindegy, szóval, hogy elég sok minden van. De hogy így streambe befidelni tök jó. De hogy mondjuk egy ilyen kaliberű kamera is, mondjuk ez már régi, de hogyha mondjuk így használtam venni az ember, akkor is mondjuk 150, ahhoz ugye szükség van valami capture eszközre, én kamlinkeket használok, de eddig nem kamlinket használtam, csak a játékkamerához, ehhez az oldalsó kamerához nem kamlinket használtam, hanem egy régi Avermedia capture kártyát, ami újonnan annó 60 ezer forint volt, de hogy ugye én az Avermediától kaptam, és megvan 5 éve. Nekem is van egy Avermedia Capture Cardom még, ott van a kinn a polcon. Volt egy idő, még a kezdeti időben, még 2013-ban, amikor így vettem, és használtam kb. Egy-másfél éven keresztül. Kb. Ilyen 2013 május, június, valahogy így vettem, amikor így rájöttem, hogy az akkori régi gépem, nem képes normálisan rögzíteni egy kicsivel jobb grafikájú játékokat, és akkor na, akkor rögzítsük külön, akkor az úgy tökre bevált, aztán amikor így novemberben megvettem a mostani gépemet, akkor utána már egyre kevésbé éreztem szükségességét, aztán ki is vettem. Így van egyébként, a capture kártya az nálam pontosan ugyanezen ment végig, csak annyi, hogy lehet, hogy én hosszabb ideig használtam. Lehet, hogy hamarabbtól, lehet, hogy tovább. De hogy egy időben nagyon szükséges volt, tehát hogy még az előző gépemnél nagyon-nagyon szükséges volt egyébként, most én már nem kell. Tehát hogy a mostani hardveremben most jelenleg nem kell. Én akkor használok ugye capture kártyát a külső eszközről, PlayStation, de ahhoz nyilván kell. Tehát hogy azt nem lehet ellustázni. És maradt egy capture kártyám, amit egyébként konkrétan nem használtam soha. Ez egy nagyon fura capture kártya amúgy. Az Avermedia egy időben nagyon jó cuccokat gyártott, és aztán elvesztette valahogy a kapcsolatot, vagy elvesztette a kapcsolatot azzal, hogy mi is kéne igazából. És elkezdett nagyon fura kártyákat kiadni, és ez még az előtt jelent meg, hogy elkezdett volna vizuálisan is fura kártyákat kiadni, és aztán egyébként azóta megint visszaverekedték magukat oda, hogy most már vizuálisan nem néznek ki végtelen idiótán a termékeik, most jelenleg, de nem, tehát az Elgátóval most nem tudnak éppen versenyezni egy capture technológiában, meg semmibe, de hogy egy időben nagyon elborultak, tehát időben nagyon visszafordultak az ázsiai piacra, és akkor nagyon hülyén kinéző cuccokat jelentettek meg, de ez még előtte van, ez nagyon jól néz ki egyébként, meg is tudom talán mutatni. Lehet, hogy nem kellett volna levennem azt a hálót, ami az összes kábelt tartja a számítógépemnél. Lehetséges, hogy ezt nem kellett volna megtennem, főleg, hogy nem találom a capture kártyát, megtaláltam a capture kártyát. Szóval ez még tök jól néz ki, egy ilyen kis fekete doboz, aha, van egy HDMI bemenete, egy USB 3.0 kimenete, de hogy az van, hogy ez a rész, ez a kártya generáció, ez semmilyen aspektusában nem támogat hardveres kódolást. Tehát, hogy ezt úgy képzeld el, hogy ez a cucc, ez létezik. 60 ezer forintba került újonnan, nem tudom jelenleg mennyire adják, de nem vesz le terhet a számítógépedről. Az zseniális. És akkor mi az értelme? Egy bemenet, egy HDMI bemenet egyébként. És ami ennek ugye igazán előnye volt, az az, hogy azt hiszem, ez volt az egyik első eszköz, ami tudott 60 FPS-t. Tehát, hogy nem csak 30 FPS tudott, mert ugye még a régi Avermedia cuccok, amik még így a Live Gamer HD, meg a Live Gamer Portable, tehát azok a cuccok, amik jók voltak, és igazán jók voltak, annyira jók voltak, hogy még most is tartják magukat, és például a Live Gamer HD-m, az most jelenleg Hunternél van, hogy tudjon WoW-ot streamelni, és még mindig tartja magát, ha nem akarsz 30 FPS fölé menni. És akkor ez tud 60 FPS-t, meg ugye tud capture-ölni, meg elmezik az USB 3.0-nak köszönhetően delay-mentesen tudja áttolni a képanyagot, de egyébként ez nem igaz. Viszont mellé egy olyan PC kell, meg ilyen két PC közé van értelme. Tehát akkor van értelme, ha van egy streamer PC-d. Ja. És akkor azok közé van értelme. De egy olyan hardware kell, hogy tudja fogadni abból a cuccból a képanyagot, gyakorlatilag ilyen róba tolja át, hogy annó, amikor megjelent, ilyen semmi, az ég egyet a világon semmi értelme nem volt. És most ugye nyilván itt van például a Comlink, tudok neked mutatni egyet, mert pont ki van húzva az egyik, úgyhogy azt most kihalászom. Egy pillanat, csak mint érdekesség, meg ha már erről beszélgettünk, akkor igazából miért nem mutatnám meg. Ez az a Comlink, ami kezeli a szembeni kamerámat, tehát a zöld hátteres kamerámat. Na, az gyakorlatilag ennyi. Wow. Ez egy USB 3.0-as eszköz, egyik oldal egy HDMI bemenet, a másik oldal egy USB 3.0-as kimenet. Ez gyakorlatilag webkamerát csinál egy normális kamerából. DSLR, mirrorless, érted? Tehát, hogy így gyakorlatilag bármilyen kamerát, aminek van HDMI kimenete, azt rá tudsz kötni vele egy számítógépre. Ez a HDMI kimenet, hogyha clear, akkor még jobb, mert akkor nincsen benne mindenféle dolog. És ugye gyakorlatilag lényegében ugyanaz. És nyilván ez a cucc, ez nem végez semmilyen kódolást. Tehát ez a képanyag, az egy hatalmas adatfolyamként érkezik, úgyhogy ahhoz már kell hardware, hogy kezeld. De ugye mostanra már kezelik rendesen a gépek. Ja. De hogy egy ilyen, tehát hogy alapvetően egy picit így streamer karrier tekintetében egy picit talán luxus kettő darab 60 ezer forintos eszközt csak arra használni, hogy a tök drága kameráidat összekösd a tök drága gépeddel. Hát igen, illetve hát, hogy kinek mire telik, ugye, az nagyon fontos. Nyilván, mert hogyha persze. megengedheted magadnak, akkor érted, csapasd a legdrágább eszközökkel. De igazániból az a lényeg, hogy ki tudja szolgálni az igényeidet, és hogyha már egy olcsóban is meg lehet oldani, hát nekem csomó olyan dolgom volt, ami így nem gondolná az ember, hogy milyen fapad. A legjobb példa, tehát kamera állvány, most is jelenleg egy dobozon áll a webkamerám, és így this is my kamera állvány for the last half decade, szóval, hogy így abszolút. Egyébként én, amikor vettem a kamerámat, akkor vettem egy kameraállványt, és az azóta tartja magát, és ez már nem tudom hány éves. Mondjuk nem jó már, meg kell néha cserélni, meg nyilván attól függ, hogy mit akarsz csinálni. Tehát azért az erősen benne van ebben az egészben, hogy erről a könyves, meg dobozos kameraállványról, erről valószínűleg soha nem fogsz mondjuk szép smooth slide-okat csinálni valamiről, amiről videót csinál szépen. De ha nem csinálsz ilyet, akkor ez tök oké. Okay. Igen, egy-kettő volt, ott megoldottam máshogy. így kb. Leraktam kettő ilyen nehezebb könyvet, és akkor azokat így szépen csúsztattam egymáson, amikor és rajta volt a kamera, és így tök jól működik, főleg ha mit tudom, hogy szőnyegen csúsztatod, az tök jól, tehát hogy tök jól tud működni. Szóval, az van, nem tudom, hogyan jutottunk ide, de hogy nagyon nehéz belőni streamer/videocreator vonalon, hogy mi az a hardware, ami még szükséges, és mi az a hardware, ami már messze menőkig túllő a dolgokon. Vagy nem feltétlenül messze menőkig lő túl, de túl lő. Vagy mondjuk egyébként mi az a streamben. És ennek pont most, talán a múltkor is erről beszéltem, de hogy én ezt még mindig csinálom, hogy pont most tapasztalom meg nagyon durván, hogy hogyan lehet igazán elmélyedni. Elkezdtem grafikailag ugye felújítani a streamet, ezt meséltem a múltkor is, és ez egy ilyen lejtő. Mármint, hogy... Hát az, hogyha így leülsz, és így elkezded csinálni ezt az egész grafikai felújítás dolgot, akkor gyakorlatilag a világ összes ideje fog belemenni előbb vagy utóbb, mert eszedbe fognak jutni újabb és újabb dolgok. Volt egy alapvetően elég fapados dizájnom, én nálam egyébként a minimalista stílus fontos, tehát én nem szeretném azt, hogy mindenféle dolgok belógjanak folyamatosan, meg kint legyen folyamatosan az, hogy mi az utolsó donét, meg ilyenek, tehát hogy azért alapvetően mindig egy ilyen visszafogottabb stílus a dolognak, igen. Hát meg hogy most... mi a lényeg, mi legyen a fókusz, ha te azt akarod, igen. Hogy 25 ilyen chat, meg felugró menü, meg minden ott elvegye a figyelmet, meg azt töltse ki, akkor az. De ha te a játékon, meg a fejeden abszolút, van a hangsúly... Mindenki magára, és egyébként Twitchen jelenleg a streamer divat, az ilyen nagyon, nagyon pimpelt. Ilyen neon, ilyen tábla, olyan tábla, ez van kint, az van kint. Tehát például nekem az intróm jelenleg, ami csak egy visszaszámláló, ez egy kifejezetten visszafogott grafikai dolog. Viszont, ugye ezt meséltem a múltkor, hogy azt például megcsináltam, ugye volt visszaszámláló. És azóta, amint dolgozok, azok transitionök egyébként, amikor tudod, váltok az egyik színről a másikra, hogy az valamilyen animáció keretén belül történjen. És csináltam egy default transition, de ez nem tetszik, hogy az van mindig, mindenhonnan, mindenhova, de egyébként az is azért elvett már egy pár órát, tehát hogy megcsináltam az egészet, és aztán rájöttem, hogy rosszak a színek, mert rossz sorrendben vannak a színek, és eltűnik bizonyos háttereknél. Szóval az egész ilyen kutató munka, meg így kitalálni, meg tutoriál videók, meg az egész ilyen, és aztán kitaláltam, hogy szeretnék az intro végére, a visszaszámláló végére egy olyan transition-t a főkamera képre, hogy ugye a számláló véget ér 0000-án, és ezen így mint egy átesik a kamera. Tehát, hogy így elkezdöd, így leesik, és a nulla közepén átesik, és a nulla másik felén már az én kamerám van. Ja. Ja. És ez nem nagyon nehéz egyébként ezt az animációt megcsinálni, de mondjuk azt kitalálni, hogy a streamben hogy tudod alkalmazni, az már nem annyira könnyű. de hogy összemókoltam ezt az egészet is. És megcsináltam, össze van rakva, még csak nem is volt olyan nagyon sok óra. Tehát mit tudom én, megvolt egy zsákutcával együtt, mert volt útközben egy zsákutcám, amiben elmentem, és elég sok munkát raktam bele, és aztán nem sikerült. 3D-síteni akartam a karaktereket, hogy tudom, amikor elesek mellette, akkor jobban nézzen ki, de rájöttem, hogy igazából 15 frame-ről van szó, szóval soha senki nem fog észlelni, de hogy abban egy olyan 2 órát beraktam, tehát mondjuk egy olyan 6 óra volt így, vagy mondjuk 8, 7-8, de hogy meg lehetett volna csinálni mondjuk 4 órából, ha nyilván most már tudom, hogy mit csinálok, így 2 óra alatt meg lenne az egész. Tehát, hogy nem a világ ideje, de hogy azért nyilván megtanulni elég nehéz. És aztán tudod, hogy megállsz a végén, és az egy dolog, hogy minden streamet végtelen büszkeséggel kezdek, mert büszke vagyok erre az egyszerűen nyolajás transitionre, de hogy hány nézőm lesz nekem ettől pluszban? Tehát, hogy így... Igen, igen. Hányan fognak engem így extrában nézni? Attól, mert most konkrétan van az a 0-0-án átesés. Az, hogy van a visszaszámláló, az tökre érthető. Sokan kérdezték, hogy mikor kezdődik pontosan a stream. És az, hogy ők látnak egy számot, képzeld el, azóta nem kérdezi senki. Nyilván ez azért van, mert így a monitor közepén van egy monitor méretű szám. Az úgy érthető. De az, hogy a végén mondjuk ez a 0-0-án átesés transition ennek pontosan mi értelme van? Ez csak a legnagyobb rajongók tudják, hogy abban a 15 frame-ben neked 15 munkaórád van benne. És egyébként... Érezzétek magatokat megbecsülve. Egyébként képzeld el, a szokásos streamer óráimban vannak nézők, akik előre gyülekeznek, hogy azon kisebbség legyen, akik látják, hogy csináltam egy animációt arra, ahogy elindul a számláló. Tehát amikor felülöm a streamet, akkor nem megy automatikusan a számláló, mert ha valami technikai probléma van, vagy bármi ilyesmi, akkor érted, megy már a számláló, mit csinálok a technikai problémával. Úgyhogy először fellövök egy still képet, egy egyszerű állóképet, a hamarosan kezdünk el, ami általában egy ilyen 20 másodpercig van ott, az idő alatt még kirakom Twitterre, hogy kezdődik a stream, és utána indítom el a 10 perces visszaszámlálót. Ha minden oké, és érted? Tehát, ha minden működik, nem halt kéket a számítógépem, nem szaggat a start menü, érted? Tehát, hogy nem történt éppen semmi, ami Windows update-ből ered. Jaj. És hogy emberek gyűlnek azért, hogy megnézhessék azt a kis animációt az elején. Hát de figyelj, ez az igazi kemény mag. Ő az egyébként az az, de hogy ettől függetlenül tudod, azért ilyenkor így belegondol az ember, hogy ha ugyanezen a vonalon haladok tovább, és minden egyes aspektusával a streamnek ugyanannyi időt töltök, mert most épp az történik, hogy lépésről lépésre haladok. Transitionökkel foglalkozom, az outro-t fogom felújítani, érted? Ha mindent meg fogok csinálni, akkor mondjuk nagyjából egy olyan 100 munkaóránál fogom befejezni. Az a helyzet, hogy lehet, hogy nem. Hát most tartok 50-nél, 50-60 között vagyok most, amit ebben a grafikai felújítás dologba beleöltem. És nyilván közben nagyon sokat tanulok, tehát hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ilyenkor nagyon-nagyon sokat tanulok. Tehát az After Effects nekem egy ilyen voodoo volt egyáltalán, hogy működik, mi mit csinál, hova kell nézni, érted ilyenek. Ami nyilván mostanra már egyáltalán nem így van. Tehát hogyha valamit elkezdek csinálni, akkor már tudom, hogy hova kell nyúlni, érted? Tehát azért sokat, nagyon sokat tanul bele az ember. De a végén így tudod, amikor így visszanézel, hogy januárban a streamelt óráimon kívül mondjuk 100 extra munkaórát raknám, jó, mondjuk nem lesz meg január végére, mert most már a vége felé tartunk, de mondjuk január végéig mondjuk meg lesz 60-70 plusz munkaóra, ami csak arra ment el, hogy szebb legyen a stream. És tudod, ilyenkor így azt gondolkozom, hogy ez vajon megérte? És akkor most ugye írja Eiko, itt a cseten, hogy és az új logóterv, és az a helyzet, hogy közben a háttérben dolgozom egy új logótervem. Hollalá. És hogy jelenleg még nem tartok benne nagyon, tehát hogy a jelenleg ott tartok, hogy megvan, hogy mit szeretnék, megnéztem a témakörben már egy tutoriált, hogy kell, úgyhogy most már tudom, hogy hogyan tudom elkezdeni, milyen program kell hozzá, hála az égnek van hozzá előfizetésem, hogy hogyan kell megcsinálni. És mostantól jön az, hogy csináltam már hozzá egy képet, mert így az arcomról egy képet, amit át akarok alakítani adott módon. Most jön az, hogy megcsinálom ezzel a képpel. Aztán rájövök, hogy rossz volt a világítás, és ugye nyilván az nem lehet, és már most látom, hogy rossz a világítás, csak nem tudom, hogy kijön-e ténylegesen. Úgyhogy utána valószínűleg meg kell csinálnom még egy képpel, de hogy ezt is gyakorolnom kell, mert ez nem lesz elsőre szép. És akkor nyilván erre lehetne az, hogy egyszerűen csak odadom másnak, de hogy az meg sok pénz, és most annyi pénzem itt nincs. Vagy nem feltétlenül akarom erre költeni. Ja. Én is nézegettem annó ilyeneket, aztán utána én megcsináltam. Van egy ilyen grafikus programom, és avval animálni is lehet, és akkor abban szoktam időnként így tevékenykedni. Aha. De avval konkrétan szerintem a Bogyó és Babócát is ugyanazzal a progival csinálják. Egyáltalán nem meglepő. És akkor írja valaki, hogy én ezeket a dolgokat egy indie grafikus leccel csináltattam 20 dollárért. Az helyzet amúgy, hogy én jelenleg a Stream Elements-en keresztül intézem a donation-öket, és azért dolgozom velük, mert megkerestek, hogy nincs egy Streamlabs-el dolgoztam, és egyébként teljesen elégedett voltam a Streamlabs-el, de hogy azért dolgozom a Stream Elements-el, mert ők megkerestek, hogy ők megcsinálnak a teljes grafikai igényemet ingyen. Ők megcsinálnak mindent ingyen. Csak írjam le, hogy mit szeretnék. De nem tudom, mit szeretnék. Tehát azt a számlálót hát ez fajl. Azért csináltam 40 órán keresztül, hanem azért, mert hogy mindenféle finomságokat keresnék. Viszont most így, hogy végeztem vele, azt mondom rá, hogy tökéletes. Viszont valószínűleg, ha ők küldtek volna valamit, ami egy picit off, és valami valahol nem tetszik, vagy valami valahol nem jó, akkor valószínűleg nem küldtem volna nekik egy válasz e-mailt, hogy hello, ez a dolog egy icipicit nem szép. Tehát, hogy értek, ha valaki más csinálja, akkor nem tudom húzogatni a kis csúszkákat, hogy mekkorában lenne tökéletes. Igen, hát így van teljes kontrollod az alkotás felett gyakorlatilag. És bevallom őszintén, hogy én is e felé húzok, tehát hogy én is, hogyha valamit így kiadok a kezeim közül, akkor szeretem én így 100%-ba kontrollálni, és akkor ha szar, akkor tudom, hogy ez legalább az én szarom. És nem Igen. másé. Igen, abszolút. Tehát így most nincs az. Majdnem 100%-ban elégedett vagyok az intróval, és tudom, hogy amivel nem vagyok elégedett, az miért van úgy. Tehát írta Mikey, aki egy ilyen zenés tagja a közösségnek, hogy ő zavarja, hogy a számláló lejárta előtt 3 másodperccel ér véget a zene. És alapvetően bevallom őszintén, egy picit eleinte engem is zavart, de pontosan tudom, hogy miért ér 3 másodperccel hamarabb véget a zene. Egyébként nagyon-nagyon sokan, így stream design tekintetében, nagyon-nagyon sokan egyszerűen felmennek egy oldalra, és vesznek egy csomagot. Lehet venni egy csomó csomagot egyben. Mármint, hogy ne gondoljatok izére, nagyon sok nagy. Mármint, hogy mit tudom én, szerintem Nessai ugyanazt a csomagot használja, mint amit mondjuk Zsomac is használt, tehát, hogy nagyon sokaknál lehet látni az ismétlődést, ugyanis ezek közül a csomagok közül záros mennyiségű néz ki jól. Uh-huh. Egyszerűen záros mennyiségű szép. És mit tudom én, van mondjuk, nem akarok kísérletet mondani, van 1000 féle csomag, abból mondjuk 100 féle az, ami jól is néz ki. És van 10 000 streamer, tehát, hogy van egy csomó ismétlődés, és engem például ez kifejezetten zavarna. Tehát az a vonal kifejezetten zavarna, ha az a stream design, amit én használok, azt valaki más is használná. És nem azért, mert más is használja, hanem azért, mert más a stílusa, mint az én stílusom. Majd lekopintják a tiedet ezután, figyeld meg. Le, persze, nyugodtan mondják le egyébként, de hogy akkor tudom, hogy ezt én a saját, attól még én a saját stílusomra alakítottam ki, és nem pedig megkötöttem egy kompromisszumot, hogy letöltöm ezt a pakkot, jó lesz. És nyilván az sem nagyon egyszerű, és nyilván azon is lehet valamennyit változtatni, icipicit behozni a saját stílusodat. Tehát, hogy értem, hogy azokat is valamennyire lehet, de hogy nagyon is nagy streamerek. Tehát, hogy én például a VR-nak nagyon, most nem tudom. Tehát, ami most dizájnjuk van, azt nem tudom. De hogy visszamenőleg nagyon sok dizájnt, amit így csodálkoztam, hogy mennyire átkozott túl királyul néz ki, azt megtaláltam egyébként online felületeken 20-50 dollárért, amivel nincs semmi baj, ha attól még igényesen néz ki a végeredmény, és nagyon sok streamernek ez valószínűleg teljesen tök oké. Én nekem valahogy én nem találtam egy olyan, és bevallom, hogy én is kerestem dizájnt egyben. Simán fizettem volna érte mondjuk $100 is akár. Ami már az ilyeneknél, nem is tudom, hogy lehet-e valahol $100. $100-ért már csinálnak neked általában. Nagyon rosszul fizetett emberek. ezt egyik az, hogy nagyon rossz óra bérben emberek. De hogy én nem találtam például olyat, ami nekem 100%-osan tetszene. De így most van sajátod, a világ összes idejét beleteszed, de avval maximálisan elégedett vagy. És szépen lassan haladok, és a világ összes idejét pakolgatom bele. Egyébként írják itt a cseten, hogy egyébként megtaláltuk már a dúdot, aki lekoppintott. Van egy srác, nem mondanám, hogy lekoppintott, azért ez egy erős túlzás. Ez egy erős túlzás. De a színsémája nagyon erősen. Mondjuk én karakteresen egy adott narancssárgát használok, és egy adott szürkét. Tehát, hogy megvan a két szín, amit konkrétan használok a dizájnban, és emellett van fehér, meg fekete. Tehát, hogy azért ez így van. De hogy meglehetősésre, de követ Twitteren, meg mondom, én nem mondanám, hogy koppint. Én nekem ez nem is jutott eszembe. Az igen, hogy ihlette az általam használt grafikai stílus. Tehát az egyértelműen látszik. De hogy a nézőimnél így úgy, ő úgy van elkönyvelve, hogy ő koppintotta a stílusomat. És ez például tök kellemetlen. Tehát mit tudom én, amikor látom, hogy Zsozénak van ugye a streamen egy adott dizájnja, és aztán ezt meglátom egy másik streamernél is, és akkor ilyen... Nem már. Hát én ehhez képest valami gagyi fossal talom, úgyhogy igazándiból nincs is például beszélni. Az a lila, amit használsz, az szuper karakteres. A színválasztás, igen, abba tettem még évekkel ezelőtt egy nem kevés munkát, hogy azt összerakjam, de hogy így hozzátok képest az én stream minőségem az úgy a gagyi fos és a szar között van valahol így félúton. De... Jó, de nem is, de hozzánk képest nem is elizében, főállásban csinálod. Hát igen, az is mondjuk, mert nem mellékes, de alapvetően igen, egy kicsit most így elvonulnék a sarokba szégyenkezni. Nem kell egyébként, meg szerintem nem kell. Apró technikai részlet szintén kaptam, az a lecsikot hátul, amilyen... Jaj. Tehát gondolkozom rajta, hogy tök jó, be van állítva, de hogy így... Állok, hogy vajon hány nézőt hozott ez a lecsík a tártót? Hát figyelj, az a lecsík, az komoly nézőszámban mérhető. Akár egy néző azért jött, hogy én a Sirius lecsíkját akarom. A lecsíkja van hátul, a lecsík azért menő. És egyébként szeretem. Tehát, hogy szerintem én szeretem azt a lecsíkot, de azért itt elgondolkozik rajta az ember, hogy... Jó, én is így elgondolkozom azon, hogy ha full time-ba tolnám ezt, akkor én milyen változtatásokat csinálnék, amire így rászánnám az időt. És tök jó ötleteim vannak, tehát, hogy így a háttérben ilyen hangulatvilágítás, hogy nem ez a... Hangulatvilágítás, ez az csak egyenes ilyen fehér, igen. Igen, meg mit tudom én, kicsit átvariálni a hátteret, mert most itt van mögöttem ez a polc, de azt is közelebb, vagy távolabb hozni, meg valami. Tehát tök sok ötletem van. Aztán egyszer majd lehet megvalósítom őket, vagy nem. Minden esetre én mondom, én ilyen nagyon fapadosan tolom. Ja, én egyébként olyan mennyiségű pénzt lehet stream setupok, tehát hogy most csak amit a CES alatt bejelentett az Elgato új cuccok, abból elköltöttem volna így, tehát elköltöttem lélekben 200 ezeret. Igen. Úgyhogy hogy igazából, és ilyen nálam, tehát hogy közben amúgy meg csak az emberek szeretik a streamet. Érted? Visszanézek régi streameket, mondjuk abból az időszakból, amikor indult a Let's Play sorozat. Ami egyébként nagyon durva belegondolni, hogy most már az is egy visszanézés. Pedig akkor már nagyon... Vannak ilyen szakaszok, tudod, amik így eszembe jutnak néha, ilyen időszakok, és aztán eszembe jut, hogy az az időszak, amikor ott voltam, már akkor nagyon régóta videóztam. És az időszak is nagyon régen volt mostanhoz képest. Tehát, hogy az, amikor elkezdtem a Let's Play-t csinálni, olyan iszonyatosan csúnya színe van a kamera feednek. Tehát, hogy olyan iszonyatosan csúnya színe van, hogy így nem tudom, hogy mit gondoltam, hogy az jó lesz. Igen, tehát, hogy amikor az ember már így szintet lépett, és akkor így visszanéz, hogy honnan indult, ott azért vannak ilyen nagy meglepetések. Hát én is visszanézem időnként így a nagyon régi videóimat, és a fejemet fogom, hogy itt egy jó ég, aztán utána visszanézek egy-két évvel korábbit valamiért, azon is már a fejemet fogom, és akkor igazándiból visszanézem a múltat itt, és én most komolyan ezt raktam ki az embereknek. Tehát, hogy így az egészséges, hogyha az embernek mindig van egy ilyen egészséges önkritikája, és akar tovább fejlődni mindig. Meg tehát, kell is. Sose elégedett teljes mértékben önmagával. Mondjuk az se jó, hogyha már valaki ezt így túlzásba viszi, tehát, hogy ha így centire, milliméterre pontosan ki van számítva minden, és hogyha egy milliméterrel eltér, akkor már nem jó, az se jó. Mert akkor nem, meg tiszta görcsölés lesz az igen, egész. Akkor meg görcsös az egész. Igen, egyébként, tök nehéz ebben így megtalálni pár uzat. Én egyébként mostanra már egyértelműen azon a véleményem vagyok, hogyha az ember nem, tehát hogyha nekem nem lenne jó kamera feedem, aminek elégedett vagyok a minőségével, akkor valószínűleg nem használnék inkább kamerát. Mert hogy egyébként egy letisztultabb küllemet eredményez végül. Igen, ezen egyébként én is gondolkodtam, most közben lekapcsoltam a lámpát, mert bár megint úgy állított kamera, hogy így világít a fejem. Szóval, hogy ezen én is gondolkodtam, hogy most mi a hozzáadott érték abban, hogy az emberek látják a pofámat, vagy nem látják a pofámat streamek pedig alatt. Egyébként igénylik, az teljesen biztos, hogy igénylik. Én sem tudom pontosan miért. Egyébként személyesebbé teszi a dolgokat talán. Nem tudom. Nem tudom, én sem pontosan megmondani, ezt tudom, hogy igénye van rá az embereknek, de hogy én elég, nem, azt nem mondom, hogy elég sokszor, tehát mit tudom, évente 3-4 alkalommal van, hogy kamera feed nélkül streamelek, mert mondjuk nem tudom visszaszerezni a lámpákat, mert mondjuk egy forgatáshoz be van pakolva, és egyszerűen sok meló lenne újra pakolni, vagy átpakolni, vagy egyszerűen nem végeznék időben, vagy ilyenek. És olyankor egyszerűen így elmondom. És tudom, hogy mivel általában kamerával streamelek, ilyenkor megkezdik egy csomó, hogy hol a kamera feed, mit tudom én, és így elmondom, hogy igen, szóval az volt, hogy nagyon rossz helyen van most épp a lámpa, és nem tudtam mit csinálni, és ki van szedve, mit tudom én. Én meg... Szóval kérdés nyilván, hogy jó. Én egyébként azt gondolom, hogy ugye amikor elindult ez az egész streamelés műfaj, mint olyan, ugye nagyon, meg az egész ilyen gameplay, let's play, akkor nagyon sok olyan tartalom született és lett népszerű felkapott, ahol ugye az volt a lényeg, hogy az illető játszik valamivel, és azt nézték sokan, hogy azt hogyan reagálja le, és azt általában mert, nagyon... Mert hogy ijedős, meg nagyon, igen, nagyon teátrálisan reagálta le. És akkor ezen felbuzdulva, ugye ezt mindenki elkezdte szépen adaptálni, másolni ezt a formátumot, és egy idő után a streamerekben is, meg a nézőkben is kialakult az az úgymond elvárás, hogy ha esik, ha fú, azért legyen kamerakép, mert hogy ezt szoktuk meg. Holott lehet, hogy az adott játék, vagy még tovább megyek, lehet, hogy az adott streamernek a stílusához nem tökre nem szükséges, igen. Abszolút. És közben egyébként ott van a nagyon ritka példa, mert ott van például, nem tudom, Liriket így ismered-e, vagy névről, vagy ilyesmi. Névről. Twitch streamer, ugye, aki nagyra nőtt. Tehát most éppen 21 ezeren nézik Twitchen, és itt általában ennyien nézik amúgy. És ha megnézed a streamjét, akkor itt írta valaki, hogy neki igényesebbnek tűnik egy stream kamerával, amit tökre tudok képzelni egyébként, hogy ő neki, nekem egyáltalán nem jutna eszembe a streamjére, hogy nem igényes. Mert hogy nagyon is szépen össze van rakva, nagyon szépen meg vannak animálva a dolgok, nagyon szépen össze van rakva a design, ő neki nincs kamera feedje. Ja. És hogy nyilván kivétel erősíti a szabályt, tehát hogy valószínűleg sokkal egyszerűbb növekedni kamera feeddel, de hogy amúgy ő neki happen to be nincsen kamera feedje. És ez ilyen, szerintem ez tök érdekes. Ő egyébként mit streamel? Variety, abszolút variety. Aha. Tehát, hogy ő az a variety, aki így bármit elkezdhet gyakorlatilag. De tényleg, tehát így ilyen... van, hogy így hullámokba rákap játékokra, tehát most Escape from Tarkovozik, mint mindenki, de hogy ő aztán így előveszi csomó minden különböző játékot. Na, majd lehet, hogy megnézem így is legyanánt. Hát ha ellesek egy-két trükköt, vagy inspirációt. Nekem, én pont nem, tehát hogy szeretem a srácot, mert nagyon aranyos, visszafogott, mit tudom én, de amúgy nem gyakran nézem. Mert annyira valahogy nem... De nem, engem csak ilyen technikai dolgok érdekelnek, hogy mondjuk nála így hogy néz ki egy ilyen felvezetés, van-e transition, milyen jellegű animációk futnak, ha futnak egyáltalán, meg úgy eleve, hogy áll föl nála egy ilyen stream, tehát hogy néz ki az eleje, közepe, vége, és úgy én élvezném-e, meg hogy egyáltalán, hogy ez így hozzám mennyire köthető az ilyen stílusért. Tehát, hogy csak így érdekel egy ilyen szociális tanulmány jelleggel a dolog. Abszolút, abszolút. Aztán nem lényegülök át lirikké, meg ilyenek, tehát az távol állna tőlem. Ja, ez meg nyilván nehéz is megcsinálni, tehát hogy akármennyire szeretné mondjuk az ember megcsinálni, nehéz megcsinálni. Mert a világ összes pénze kell. Tehát, hogy ő neki abban azért ott a világ összes pénze van abban a setupban. Ujjj. Tehát mit tudom, hogy ilyen 2-3 milliós PC, meg ilyenek. Tehát, hogy nyilván ő úgy, amikor ő nála nem fut egy indi játék, akkor a rage-elés általában úgy néz ki, hogy nem fut 2080 Ti-on. Tehát, ilyen... Igen. De ez előfordul. Már kivel... Na jó, apropó indie játék. Apropó videójátékok, igen. Tényleg. Ha arról akartunk volna beszélgetni. Igen, na, de ez egy jó kis ilyen streamer. Most még valamiről mesélhetek. Úgyhogy mondjad az, mert neked az indie játékra eszedbe jutott valami specifikus, úgyhogy nem, igazán, így. Csak annyit akartam, hogy beszéljünk játékokról, ha már itt vagyunk. Beszéljünk játékokról. Na, mesélj. Mi jóval játszottál az elmúlt 2 hétben? Új játékokat tekintve nem játszottam semmivel. De egy játékkal játszottam, ami új. Most előveszem a Twitch TV per Pingvin alsóolás harcos oldalt, hogy megnézegethessem szépen, hogy pontosan mikkel is játszottam. Szerintem olyanokkal játszom, amiket előveszek, tudod, amit mindig is szerettem volna, csak a még, nálam ugye nagyon minimális a nézettség hajhászás, de nyilván nálam is van valamennyi, hogy figyelek azért, hogy mit lehet, mit nem. Tehát ilyen, mit faktóriózom éveleje óta. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy most ott meddig jutottál, vagy hol tartasz benne? Most jelenleg ott tartok, te nagyon vágod a faktóriót, ugye? Tehát mondhatom, hogy... Te... Eléggé, igen. A kék, tehát hogy a piros, zöld, fekete, kék lötyi van automatizálva, a gyártása. Piros, feket, vagy a piros, zöld, azok a két autó, igen. Két első, azok egyszerűk. A fekete, az a katonai. Aha, van már az is automatizálva van, tehát az, hogy a gránátból, lőszerből, tudod, ilyesmiből lesz. Tehát már tudok tankot gyártani, mondjuk. Aha. Meg rakétavetőt, tudod, ilyen váról indíthatósat. A kék, az meg nem tudom, az ilyen a piros elektromos cucc kell bele, meg engine block. Tehát, hogy Igen. Általában ennél a résznél szokta így az agyam ledobni az égszíjat, hogy én na, már nem bírom követni. Hogy itt tartok jelenleg. Van egy vasútvonalam már, ami funkcionál, 3 állomással. Van egy fogadóállomással, amelyik nyilván a bázisom, tehát ahol kipakoljuk belőle a cuccokat. Van egy állomás, ahol olajat pakolunk fel rá. Van egy, ugye ehhez nyilvánvalóan kapcsolódik már valamennyi olajtermelés, olajgyártás. Ugye készítettem már tankot, tehát hogy most már tankkal ropom jobbra-balra, vannak már kiterjesztett bázisaim. Automatikusan támadnak a lények, vagy nem? Nem támadnak soha a lények. Eddig azt hiszem, ez alatt a gameplay alatt egyetlen egyszer támadtak a lények, mert vak vagyok, de hogy offenzív vagyok. Tehát, hogy mindig rendszeresen nézem, hol tart a körvonal a környezetszennyezésemnek, vagy tudod, a lábnyomomnak, nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani pontosan, és kimegyek és elpusztítom őket. Uh-huh. Ja, ez a faktória, annyira szeretem tényleg, de még egyszer szeretem. Nem bírtam idézőben végigvinni. Olyan kevesen nézik, viszont most végig fogom vinni. Tehát, hogy én most, ez most nem érdekel kalapkabát, a délelőtti streamek mehetnek rá. A holnap délelőtti pont nem faktórió lesz, mert Mátéval fogunk StarCraft Co-op commanderezni valószínűleg. de hogy most a délelőtti streamek azok faktóriók általában, és annyira átkozottul élvezem, de tudod, közben olyan a bázisom, mint amilyen egy első végigjátszásnál, tehát ilyen szedett-vedett, toldozott, foldozott, most beüzemeltem egy hatalmas, hatalmas vastermelő területet, kicsit arrébb, de tudod, az egész ilyen menet közben fedezem fel a dolgokat. Ja. Én egyébként már tehát azt az elvet vallom, hogy el kell indulni egy ilyen minimál cuccal, és utána amint úgy beállítod a legfontosabb dolgoknak így az autógyártását, tehát ilyen a futószalag, az emelőrúd. Én ezeket nagyon sokáig nem gyártottam automatikusan. Tehát, hogy a futószalagot azt relatíve korán kell, meg ugye ez a vaslap, meg a többi, de hogy amint a futószalag megvan, utána így át kell nagyon hamar, én legalábbis mindig azt mondtam, hogy átállok egy ilyen nagyon nagy ilyen tömegtermelés sablonra, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen központi, hát nevezzük busznak, tehát a számítógépben is a SATA busz. Linkelték a technológiát, de én nem néztem meg a videót, úgyhogy... És akkor kb. A világ összes anyaga abba folyik bele, és abból folyik ki, ahol kell. Én most jelenleg ezt a technológiát alkalmazom, és akkor így nem érdekel, hogy honnan fejtjük ki az anyagot, és nem érdekel, hogy hova megy, az érdekel, hogy közte egy ilyen átlátható struktúrában menjenek, és nem érdekel, hogy mi az ára. Egyszerűen, ha az kell, hogy ott így 2 kilométeren keresztül menjen egy egyenes ilyen futószalag, akkor 2 kilométeren keresztül megy. És akkor ott legalább átálltam, hogy mi történik. Nálam nem. Tehát én még erre a szintre nem jutottam el. Nálam ilyen toldozott-foldozott. Tehát most lesz például az, hogy bővítenem kell a főbázisomon a fogadó vonatot, mert egyszerűen többet kell. Tehát több vasat igényel a főbázis, és több vasat gyárt a vasgyártó állomás. Úgyhogy igazából csak át kéne pakolni, érted? Tehát, hogy ennyi. És az például egy kifejezett fájdalom lesz, mert futószalagokat kell átraknom miatta, gyártósorokat kell átrakni miatta. Egyébként lassacskán eljutok odáig, hogy elfogynak az első nyersanyaglelőhelyeim, tudod, ahova először kitelepültem, és én azon gondolkozom, hogy lehet, hogy én azután fogom átépíteni az egészet a retekbe. Hát vagy egy zsírújat kezdeni, ami már ugye egy ilyen masszív tömegtermelésben van berendezkedve, és ami meg fontos, vagy még továbbra is gyártod, azt meg így megoldani az átszállítását valahogy. És ugye a vonat az tök jó. Én például soha nem vonatoztam még a faktórióba, mert nem volt szüksége, vagy pedig már az agyam feladta, mire odáig eljutottam volna, hogy na akkor most vonattam. Én nagyon alapvető, tehát én amit most jelenleg használok, az még csak egy nagyon alapvető vonat. Tehát az annyi, hogy állomások vannak ugye egy vonalon, és azok az állomások vannak megadva, hogy mikor álljon meg a vonat, és mikor induljon tovább. Igen. Azt észrevetted egyébként, hogyha így nagyon kizúmolva nézed a gyáradat, akkor kicsit hasonlít egy ilyen mikroprocesszornak a felületére. Annyira nem jó. Is kicsit. Annyira jó. Egyébként nem is kicsit. Igen, és nagyon élvezem. Nagyon-nagyon élvezem. Tök jók a streamek. Most, hogy kizumolok, ott látszik is a sütőrendszer, meg ezért. Tehát, hogy én tökre élvezem a faktóriózást, és most valószínűleg el fogok belemélyedni. Tehát, hogy most tényleg az van, hogy valószínűleg el fogok belemélyedni, mert hogy élvezem, és tök más dolgokra fókuszálok, mint régen. Tehát, hogy régen, mert viszonylag gyorsan volt egy csomó statikus védelmem, de hogy most gyakorlatilag nincsen statikus védelmem, mert nem is kell statikus védelem. Igen, igen. Azért az a játékmód is egy külön kaland, amikor így a támadásokat kell visszaverned. De hogy nekem is támadnak, ha eléri őket a gáz. Van valami külön játékmód, ahol agresszívebben vagy? Hát van egy játékmód, ahol konkrétan az ökológiai lábnyomothoz mérten támadnak. Tehát ott nem az van, hogy csak akkor támadnak, ha beagrózod őket, hanem jönni fognak. És minél nagyobb a gyárad, annál agresszívebben fognak jönni. Aha, ja nem ilyet, én valószínűleg akkor csak egy ilyen normálisat játszom. Itt egyre durvábbak egyébként a szörnyek, tehát hogy most szóval van egy taktikám, van egy nagyon régóta egy taktikám, amit csinálok, nyilván van ez a gépfegyver és a kézigránát. Tehát hogy nagyon sok kézigránátot kraftolok, azzal rárohanok és megdobálom őket nagyon sok kézigránáttal. De mostanra ez már nem lenne egyszerűen elég, és most meg már ugye tankkal megyek, és most egyelőre még a tankos csak gépfegyvert használok, mert még nincsen a másik lövegbe lőszer. Most a következő streamnek az lesz valószínűleg a témája, hogy annak a gyártását fogom automatizálni, hogy a tankban mindig legyen megfelelő mennyiségű lőszer, de hogy egyébként már a tank is elég agresszív. Tehát, hogy igen. A tank is elég agresszív, és zseniális ez a játék, csak nagyon csúnya. Ja, de engem személy szerint abszolút nem zavar. Tehát még szerintem kifejezetten jól áll neki. Szerintem jól áll, de hogy tudom, hogy emiatt nem nézik a nézők. De hogy mondjuk én őszinte leszek, én sokkal jobban élvezem a Factoriót, mint a Satisfactoryt. Sokkal jobban. Hát nem kicsit komplexebb, az biztos. Nem. Valószínűleg komplexitásából adódó. Annyira örülök, hogy nálad is láttam ezeket a futószalagköröket. Igen, csak azért váltottam át, mert bocsi, itt azért váltottam át, hogy megmutassam, hogy én hogy csináltam. Tehát, hogy ott kicsit látszódott ott oldalt az a központi buszsáv, és akkor onnan ágasztatom le. Csak ott ugye ott azt kell mindig figyelemben tartani, vagy szem előtt tartani, hogy ugye az megfelelő ellátást kapjon, mert különben az egész egy idő után borul. Mert tök jól hangzik, hogy úgy minden bemegy egy ilyen központi futószalagba, és akkor gyűlik, meg megy, meg izé. Igen, ám csak mi a helyzet, hogyha az úgy kimerül, vagy annyit veszel ki belőle, hogy már nem nincs elég utánpótlás, szóval erre azért érdemes odafigyelni. Igen, hát mindennek megvan nyilván, majd én is olvasgatok ezekről a buszokról, most valószínűleg a vas tekintetében a gyártásom elég sokáig le van fedve. elég sokáig le van fedve, szóval az most egyelőre elég lesz, de majd mit tudom én szállítok még, igazából mindegy. De hogy nagyon élvezem, nagyon fun, és fejlődök. Tehát, hogy olyan cuccaim vannak, amik még soha, mert most tudod, mit szeretnék majd gyártani még? Akkumulátort. Mert van ugye éjjellátóm, igen. Meg van ilyen energiapajzsom. Igen. A drón gyártásba bele fogtál, vagy azt csinálod? Még nem, de elméletileg ki van, tehát hogy a fejlesztések tekintetében már megjelent valami, de most ugye az van, hogy eleinte nagyon sokat fejlesztettem, mert megvolt ugye a piros és a zöld lötyit gyorsan automatizáltam, az volt, én régen addig jutottam el csak. A piros és a zöld lötyit gyorsan automatizáltam, és kifejlesztettem mindent, amihez csak piros és zöld lötyi kellett. Igen. Mindent. És aztán nagyon-nagyon sokáig nem volt új a fejlesztés, mert ott nagyon nagy részt hagytam ki, mire megcsináltam, jó, nagyon nagy részt, tehát mit tudom én, 6.-7. Factorio streamnél tartok, és ilyen 3-4 órások a streamek, és akkor mit tudom én, mondjuk 3-4 ilyen stream kimaradt, amiben nem fejlesztettem semmit, és akkor ugye most megcsináltam a kék meg a fekete lötyi automatizálását, és akkor most gyorsan kifejlesztek mindent, amihez kék és fekete lötyi kell. Tehát most igazából ez történik, és én nagyon kevés dolgot gyártok automatikusan ezeken kívül. Tehát ezeknek a gyártása során kiveszek dolgokat, ha kellenek, meg ott vannak tárolók, amik így, tudod, van az a futószalag, ahol mondjuk a fogaskerekeket pakolja, mielőtt felveszi valaminek a gyártása, aminek kell fogaskerék. És akkor onnan lopok le fogaskerekeket. Úgyhogy van egy ládányi fogaskerekem mondjuk. Vagy egy ládányi csippem, meg ilyenek. De hogy amúgy viszonylag keveset veszek ki, de hogy nem gyártok amúgy cuccokat automatikusan még. Egyébként az ilyen endgame, vagy hát ilyen késői middle game megoldások egyike az, hogy nem kell a futószalagokkal szórakoznod, hanem csinálsz ilyen drónlerakó ládákat, tehát minden gyakorlatilag a gyárból kipakolja egy ládába, vagy mit tudom én, leraksz x darab gyárat, és azok összesűrítik egyetlen egy ládába, a gyárak, és a ládákból a drónok folyamatosan szállítják a cuccokat. És az működik, mert nem kell akkor a futószalagokkal úgy szórakozni, és működik. És a leggyönyörűbb én azt annyira imádom, hogy így elkészítesz egy ilyen viszonylag komplex gyártási sort, és utána fogod, az egészből csinálsz egy templétet, és akkor elmész valahova, jönnek veled a drónjaid, azt mondod, hogy oda akkor azt a gyárat kérem, és ha nálad van a cucc, kiszállnak belőled a drónok, és legyártják. Annyira király, és ezt annyira de nem sikerült még megcsinálnom. Igen, én most már azt mondom, hogy katonai drónokat már fejlesztettem. Tehát amik jönnek velem, és harci értéket adnak. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Olyanokat már fejlesztettem. Előbb vagy utóbb gondolom eljutunk a drónokhoz. Én most ott tartok jelenleg egyébként, hogy a piros futószalagokat gyártam már automatikusan, de például robotkarokat nem. Pedig valószínűleg valószínűleg kéne. Igen, kellene. Azt hiszem valamelyik lötyi, ez a kellenek a robotkarok. Ahhoz gyártok robotkarokat. Tehát, hogy ott gyártok robotkarokat a lötyihez. Az megvan. De ennek ellenére mégis mindig kézzel kraftolom a... Hát meg én a napelemgyártást is automatizáltam, és akkor már... Nekem így... most mindenki azt mondja, hogy ez tökre nem éri meg, úgyhogy nem is gyártok napelemeket. De akkor mivel termelsz még energiát a hid... Szénnel. De hogy a víz... Tehát az a vízpartjára épített ilyen, nem tudom. Igen, azzal, igen. Annyira kár, hogy nincs benne egy ilyen atomerőmű, vagy fúziós erőmű egyébként, amivel lehetne még költséghatékonyabban, vagy valahol. Jelenleg egyébként van valami fura a dologgal, mert most egy pumpa, tehát egy víz mellé rakott pumpa, az azt hiszem 20 darab boilert lát el, ami összesen 40 darab gőzgép. Uh-huh. Tehát, hogy egy ilyen elég nagy mennyiséget ellát egyetlen egy pumpa. Én azt használom áramtermelésre, azt termel egyedül. De most már nem szenet használok hozzá, hanem van az a szilárd éghető anyag, amit valami kőolaj származékból kell csinálni. Igen. Azt használom elsősorban. Meg, ó, most pont itt van, én nálam az volt probléma, és amit még mindig nem értettem meg teljesen, hogy ugye a kőolaj, meg az olaj, meg az egyéb, tehát ami vezetékben megy, csővezetékben, ott ugye fontos az, hogy mekkora a nyomás, mert akkor így nem jut el, vagy csak nagyon kevés jut el ugye a feldolgozó üzemig, és akkor lehet, hogy hatékonyabb például ezeket így palackozni, és akkor palackosan szállítani például egy adott pontnál már, meg hogy ezek a vezetékek is, hogy így figyelni kell, hogy ne keveredjen, mert akkor az egész megborul, meg hogy megfelelő nyomás legyen. Tehát, hogy így ennél a színnél vagyok, hogy ezt így felfogjam agyilag. Nekem ezzel valahogy nem volt problémám, én leraktam egy halom tartályt, leraktam, és van amennyi van. Érted? Tehát, hogy hozz a vonat amennyit hoz, egyébként bővítenem kell, mert többet tudunk már feldolgozni, mint amennyit a vonat tud hozni. Tehát, hogy ezzel így nem igazán. Így összekötöttem a csöveket körülbelül, de hogy még ugye nem vagyok a bonyolult, nem is tudom, advanced olajfinomítás, nem tudom, minek hívják. Tehát csak így az alapvető dolgokat tudom megcsinálni kén, meg valami, érted, ilyenek. De mondom, szóval visszatértem a Factorio-hoz, és nagyon, nagyon élvezem, és nagyon fun egyébként. Ó, most így nekem is meghoztad a kedvemet egyébként. Én nagyon, tényleg nagyon-nagyon élvezem. Zavarbejtően. Apropó, a Satisfactory-hez majd valamikor most február tájékán tervezik az update-et, az újabb. És mi lesz benne? Vagy tudsz valamit róla? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi lesz benne, mert nagyon titkolóznak róla. Én teljesen elengedtem a Satisfactory-t egyébként, ilyen érdeklődés szintjén. Nem is követem, nem is érzem azt, hogy játszani szeretném. Ó, engem nagyon érdekelnek az update-ek hozzá, de most az utóbbi egy-másfél hónapban én sem nagyon foglalkoztam vele, úgyhogy... Hát igen, ez a rákfenéje az... Azt érezheti, ilyen... hogy van atomerőmű egyébként a Factorio-ban. Van? Én amikor ezt írtad, when? Akkor így furán is néztem, mert nekem rágják a fülemet, mikor lesz atomerőmű. Ez nekem is új info, de mondom, nem vagyok ilyen szempontból mérvadó, mert kb. 5 hónapja játszottam utoljára a játékkal, és akkor se jutottam el, azt hiszem a drónok. Én most bevallom őszintén, eldöntöttem, hogy be fogom fejezni. Lehet, hogy nem azonnal, meg lehet, hogy idő, de hogy most addig fogom játszani, ameddig benne, ki nem lövöm azt a rakétát, igen. Tehát, igen. Jó van. És lehet, hogy ehhez össze újra kell majd építenem a bázisomat számtalanszor. Én ezt abszolút el tudom képzelni. Van benne, megerősítették. De én ezt most be fogom fejezni. Nice. Mehetünk más értékre, vagy? Mehetünk. Mondasz most te, mondjak én. Mondhatok akkor most én egyet. Mondjad. Na, hát az elmúlt heteket... Én két játék társaságába töltött. Igazából három, de abból a harmadik majd kifele megy, az a Warframe. Uh-huh. Startup Company-val játszottam elég sokat. Ami nekem teljesen értetetlen, de lehet, hogy visszanézek majd, mert lehet, hogy jött bele valami, hogy ennyire hosszú távon izgalmas legyen. Nem, hát arról beszéltünk legutóbb a Startup Company-ról? Igen. Hát így tökre tetszik, tehát, hogy így kiszámítható, de... baromira lekött, tehát hogy mindig van mit csinálni, és folyamatosan nézed, hogy mit fejleszthetsz, meg mi fejlődik, tehát hogy így az az oda bilincsel magam. Ez egy nagyon fura kérdés lesz, de azért tehát mit gondolsz, azért játsz a Startup Company-t, mert jó annyira a játék, vagy azért, mert nincs jobb? Szerintem azért, mert jó annyira a játék, hogy lekössön. Okay. Közben, amikor én utájára láttam, ugye akkor ez még egy korábbi fázis volt a fejlesztésnek, és akkor még nem volt annyira jó, hogy önálló értékeiben megtartsa magát. Tehát, hogy is mondjam, tehát ha egy játék oda tud maga mellé bilincselni annyira, hogy ne akard abba hagyni, csak még egy kört effektussal, akkor szerintem jó. Attól függetlenül, okay, hogy lenne más játék, vagy lehet, hogy biztos van nála jobb játék, de hogy adott időperiódusban, ha már egy szignifikáns mennyiségű időt el vagy hajlandó tölteni a játékkal, anélkül, hogy pisztolyt szegeznének a tarkódhoz, akkor szerintem az egy neked számodra mindenképpen aha, jó játék. Persze, abszolút. Igen. Amivel viszont mostanság játszom nagyon sokat, az a Dragon Ball Z Kakarot. Azt nagyon sok embernél láttam, és pont ez a fajta Dragon Ball játék, ami így engem semennyi Dragon Ball játékok alapvetően nem fognak meg, de hogy így néztem, és így what? Úgyhogy mesélj róla, légy szíves, mert még csak nézni sem néztem sokat. Na, szóval Dragon Ball fanoknak szerintem jó eséllyel tudom ajánlani a játékot, mert tényleg akkora gigászi fanservice van benne, mint a ház. Tehát, hogy így lényegében ez egy Dragon Ball-os JRPG. Tehát ott vannak a karakterek, legfőképpen Son Goku, meg azért így a főbb szereplőket is tudod irányítani benne, meg így a mellékszereplőkből is így becsatlakoznak a partiba, és akkor végig játszod a Dragon Ball Z történetét az elejétől a végéig, és így nagyon jól át van emelve az egész. Tehát ilyen ikonikus jelenetek az animéből, vagy a mangából, ott vannak szépen úgy, ahogy az animébe kinéztek majdnem, hogy teljesen. Egy-két apró változtatás van, meg egy-két dolog, ami így hiányzik, és akkor azt már tényleg csak az igazán nagy rajongók veszik észre, hogy mit például tudod, van az a mém, hogy it's over 9000! Igen. Na, az például hiányzik belőle. Ah. Aminél azért én is néztem, hogy nem már, tehát pont az. Pedig pont az, pont igen. Az, de amúgy tényleg tehát gyönyörűen át van emelve, és ilyen Dragon Ball-os RPG nem igazán van, és főleg nem jó. Mármint, hogy így Dragon Ball szempontból. Tehát Dragon Ball rajongóknak bátran tudom mondani, hogy próbálják ki, mert így minden benne van, ami Dragon Ball Z. De tényleg minden, és így szépen. Tehát szépen néz ki, és hű is az alapanyaghoz, és ráadásul látszik rajta, hogy akik készítették is nagyon nagy Dragon Ball rajongók, mert tök sok olyan kis mellékszál van benne, meg ilyen kis kikacsintás, amit nem kellett volna igazándiból így belefejleszteniük, de belefejlesztették. Ilyen például az, hogy van egy ilyen epizód, ami arról szól, hogy Son Goku meg Piccolo, akit magyarul sikeresen ifjú sátánnak sikerült fordítani, tehát hogy így megtanulnak vezetni, autót vezetni. Erről szól, tehát hogy olyan karakterek, akik konkrétan a hangsebességgel repkednek, megtanulnak autót vezetni. És akkor konkrétan benne van egy játék mechanika, hogy te autókázhatsz a játékban, és autót tudsz összeszerelni, és autót tudsz fejleszteni. És akkor, hát, tehát, hogy így semmi nem indokolja, de benne van. Meg nagyon sok ilyen kis apró sztori elem, párbeszéd, a szinkron is egyébként tökre rendben van, tehát az eredeti szinkron hangok vannak benne, meg nagyon sok ilyen összegyűjthető ilyen kis extra nyalánkság van, easter egg, meg amit akarsz, tehát, hogy fullos Dragon Ball fanservice csomag. Ami viszont az RPG részét illeti, az nagyon alap. Tehát van egy karaktered, az kap XP-t, tudsz benne sidequestelni, meg vannak ilyen tevékenységek, tehát van horgászás, ezt neked különösképpen kiemelni, vagy lehet benne horgászni. Ami úgy néz ki, hogy fog Son Goku egy műfarkat, és így a seggébe dugja, és azt így belógatja a vízbe. Mert hogy neki volt annó régen farka, csak aztán így elvesztette, mert hogy így nem kell neki, meg hogy amiatt változik át óriás gorillává, meg a fiának is volt, a Vegitának is, csak neki aztán lenyesték, mert harcoltak valami mindent. A Vegita például horgászbotot csinál, de a Son Goku meg a Son Gohan az műfarkat dug a fenekébe. tehát hogy így, that's a thing. Oké, okay, go ahead, igen. Fan service indeed. Igen. Szóval van, lehet főzni, meg dolgok, de meg a harc az úgy aránylag rendben van benne. Tehát, hogyha egy összetalálkozol ellenséggel, így nekik mész, mert így látod őket így a térképen, és akkor így nekik mész, akkor így harc, ott, ahol vagytok, és akkor ilyen 3D-ben így repkedtek, lövöldöztök, speciális képességeket használtok, meg ütitek egymást orba-szájba, meg erőt töltötök, meg át is lehet változni ugye adott karakterekkel, szupercsillagharcossá, meg még fejlettebb szupercsillagharcossá, stb. Stb. Stb. Tehát, hogy ez így megvan. Viszont nagyon sok olyan része van, amit szerintem meg lehetett volna csinálni sokkal jobban. Ennek az egyik kulcspontja például a fejlődés. Tehát, hogy így harcolsz, ugye kapsz XP-t, és akkor ha elég XP-t gyűjtesz össze, akkor szintet lép a karaktered. Na most ez annyira súlytalan, tehát a sorozatban azért van ez a harci erő, ez nem tudom, hogy te egy mennyire hallottál erről. Nem, semmennyire nem a lényeg az, hogy az a Dragon Ball Z-vel jött be, hogy van ez a kis fejükön lévő ilyen szemüveg, amivel így az elején így mindenkinek megmérték. Tehát az első 100 rész a sorozatban kb. Akörül forgott, hogy kinek mekkora a harci ereje, mert ez korábban nem volt az alap Dragon Ball, ez a Dragon Ball Z-be jött be, és erre annyira rácsavarodtak az emberek, hogy ilyen teóriák vannak, hogy a sorozat nem tudom hányadik epizódjánál, hogy kinek mekkora lett a harcére, és akkor hogyan viszonyulnak egymáshoz, és akkor ki az erősebb, ki tudja ledőzni a másikat, és teliholdkor, amikor így szombati napokon, hogyha épp esik az eső, akkor ő vajon esélyesebb be a másikkal szemben, de egyébként meg a sorozat ezt a harcérő dolgot tökre elengedte. Tehát így kb. Ilyen megbecsülhetetlen már, hogy kinek mennyi lenne a harcere, de mindegy, a játék ezt kezeli. De most oly módon kezeli, hogy függetlenül attól, hogy hányas szintű a karaktered, a sztori állásához viszonyi mérten lövi be a harcerőt. Tehát így tökre megkavar, és ráadásul ez így karakterenként is változik. Uh-huh. És gyakorlatilag előállhat olyan helyzet, hogy az egyik karakter mondjuk 30-as szinten, most mondok valamit, van 35 ezres harci ereje, a másik karakternek meg 25-ös szinten van 150 ezer. Tehát ilyen teljes aránytalanság, de kb. Ilyen szempontból autentikus, hogy a sorozatban is ilyen tök aránytalan, követhetetlen katyvasz volt az egész, de ami a szinteket illeti. Tehát én azzal nem vagyok kibékülve, hogy ugye csinálhatsz van egy-két mellékküldetés, és utána ragyásig farmolhatod az ilyen mobokat, hogy szintet lépj. Uh-huh. Nagyon sokat kell leverni. Utólag rájöttem egyébként, ha csak így repkedsz gyorsan a térképen, akkor ha náladnál 3-4 szinttel kisebb mobokba futsz bele, akkor, és nem állsz meg, hanem egyszer csak így lefejeled őket, akkor azzal ugyanúgy megkapod a harcért járó XP-t, és gyakorlatilag semmi idődet nem vett. Hű, az egy elég gyors farmolási módszer akkor. Igen, de ez működik kb., mert egy ponton túl olyan embertelenül sok XP kell egy-egy szint meglépéséhez, hogy nagyon-nagyon belassulna egyébként a folyamat. A harcok egyébként szórakoztatóak, de egy idő után azok is elég monotonná válnak, mert ugye így próbálod min-maxolni, hogy így oké, akkor most a nagyot belelövöm háromszor az egész csoportba, és akkor megdöglenek gyorsan. És mehetünk tovább. Aha. Igen, igen. Viszont amivel az egészet kb. Így megfojtják, az az, hogy a sztori küldikkel olyan mennyiségű XP-ket kapsz, hogy teljesen indokolatlanná válik az, hogy te egy sztorin kívül elkezdjed farmolni az XP-t, mert nem kapsz annyi pluszt. Vagy na, ez sem sincs gyakran így egyébként. Szóval totál fölösleges XP-t farmolni, meg így mobokat gyilkolni, mert a sztori küldetések végigvitelével megkapsz minden mennyiségű XP-t, ami kell ahhoz, hogy a következő részben te ütőképes legyél az adott karakterrel, akivel kell. Meg hát ugye a címszereplő, ugye Kakarot, aki a Son Goku, azt tudni kell, hogy a Dragon Ball Z 213 epizódjából ő kb. Olyan, ha 100-ban aktívan jelen van. És ugyanez a helyzet az animében. Mindig az van, hogy a Son Gokut várják, hogy megjöjjön, a Son Goku épp meg van halva, és fel kell támadjon, vagy éppen a Son Goku le van sérülve, és meg kell, hogy gyógyuljon. Vagy egyszerűen a Son Gokunak valami baja van, és nincs ott. De ez a lényeg. Tehát, hogy így, a címszereplő is csomó ideig így nincs ott, de amikor visszakerül az irányítás, akkor kapásból úgy indít a játék, hogy így kapsz egy tonnányi XP-t a karakterrel, és akkor már is szintre van hozva, és a kisüldet se kellett érte mozdít. Tanod. Tehát, hogy ilyen szempontból nem motivál a játék, hogy így külön kezdj el XP-t farmolni. Viszont csomó módja van, hogy a karakteridet tápold. Van ugye a tradicionális harcolsz, és akkor szinteket lépsz. Van a kaja, ami nekem speciál, most így 20x óra után már kifejezetten tetszik, és nem tudom, ezeknél a JRPG-knél egy idő után így rácsavarodok én is erre a kajálás dologra. Mert de most komolyan, olyan szemérmetlenül jó kajapornot tudnak ezek a japánok rendezni. Igen, de igen, tehát, hogy... értem. Láttam egy csomó játékban, láttam ebben, láttam a Pokémonokban is, de megláttam a Monster Hunterben is. Azaz, fú, meg a Final Fantasy-ben is, tehát, hogy így elkezded csinálni, és így összefut a nyál a szádban, és akkor így, akkor én most így kimennék enni, gyerekek, aztán majd jövök vissza. De a lényeg az, hogy a kaja, ha eszel, akkor ad ilyen átmeneti bónuszokat, és permanens bónuszokat is a karakterednek, ergo tökre motivált vagy abban, hogy zabáljál, mint az állat, ami egyébként meg így megy az animéhez, mert hogy ezt tudni kell, hogy a Son Gokuék zabálnak, mint az állat. Ilyen ormótlan, embertelen mennyiségű kaját jó, megesznek. De hát, hogyha így mindenféle nukleáris tölteket lősz a kezedből, akkor ahhoz azért valószínűleg szükséges ez. Meg az a széria visszatérő ilyen poénja, hogy kb. Minden nagy csata előtt, után ilyen hatalmas nagy kaja orgiák vannak, ahol kb. Mindenki csak így néz, hogy ezek mennyit esznek még, úristen, és akkor gyűlnek ugye a tányérok. Szóval ez a kajálós mechanika, ez így jó pofa. Van egy ilyen érdekes, ilyen passzív, hát perkeket, bónuszokat adó mechanizmus, ugyanis minden karakterrel, akivel megcsinálsz mellékküldit, vagy valami küldit, vagy találkozol vele, kapsz ilyen kis kitűzőket az adott karakterred. Mindenkinek egy van, minden nevesített karakternek, és azoknak vannak értékei, amiket tudsz fejleszteni külön. Na most vannak ilyen közösségi táblák, ahova ezeket be tudod így illeszteni, ezeket a kis kitűzőket, és akkor mindegyes közösségi tábla így külön-külön fejleszthető egy-egy érték mentén, és hogyha elér egy szintet, akkor ad egy passzív bónusz. Tehát, hogy így is tudod fejleszteni a karaktereidet külön. Aha. Tehát, hogy van az XP lépegetés, van a kajálás, van ez a közösségi tábla, és még emellett tudsz gyűjtögetni ilyen kis gömböket, amikkel kiolthatsz így ilyen talentfa módjára skilleket. És akkor ebből áll össze gyakorlatilag a játék. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg, tehát RPG szempontból nagyon fapados, tehát köszönő viszonyban nincs mondjuk egy Witcherrel, vagy egy Mass Effect-tel, vagy egy Dragon Quest-tel, vagy egy Elder Scroll-lal, viszont ennek ellenére szórakoztató baromira a játék, és így lebilincs, magával rakad. Tehát, hogy így nem unod meg, nem az van, hogy így félrerakod, hogy ezt a szart hagyjuk már, meg úgyis láttam, ismerem a történetet elejétől a végéig, hanem így tök szívesen mész benne tovább, fejleszgeted a karaktereket, az idióta mellékküldetések is szórakoztatóak, annak ellenére, hogy tényleg ilyen nagyon erdja mindegyik, meg a legtöbb küldetés abban merül ki, hogy menj oda, szedj össze valamit, verekedj meg valakivel, aztán menj vissza. És mennyire lehet szerinted szórakoztató ez a játék, ha valaki nem Dragon Ball fan? Ha nem vagy Dragon Ball fan, akkor kapsz egy olyan JRPG-t, amiben kapásból szerintem benne van egy ilyen 15-20 órányi single player végigjátszás. Megismerheted rajta keresztül a Dragon Ball Z-t, tehát még mindig beljebb vagy időben, mint hogyha leülnél végignézni a sorozatot. Na, az biztos, igen. És emellett azért szerintem kapsz egy ilyen alapvetően basic, de egy jól működő JRPG-t. Mondom, megvannak az ilyen kis hibái, tehát hogy én személy szerint azzal nem teljesen vagyok kibékülve, hogy ilyen szinten segget csinálnak a szintlépésből, hogy így mindenki megkap minden aha. XP-t, és így semmi értelme nincs így külön elmerni farmolni. Vagy ha eljutsz az endgame-ig, ott azért van valamennyi újrajátszhatóság, hogy így visszamehetsz majd az időben korábbi ellenfeleket leverni, meg azért ott van valamilyen kis ilyen farmolós része, amit így utána napestig tolhatsz. De alapvetően maga a végigjátszás, a sztori az tök jó, de mondom, aki csak egy jó RPG-t akar, akkor annál van jobb. Aha. És mondjuk ezt a Dragon Ball vonalat el tudja engedni, vagy nem érdekli, akkor meg főleg. De Dragon Ball fanoknak maximálisan tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó lett ebből a szempontból. És nincsen más hasonló Dragon Ball-os játék a piacon. Nagyon régen, én még a Super Nintendo-s korszakból emlékszem egy ilyen hasonló RPG-re, de most ez ilyen 90-es évek, tehát el tudod képzelni. Igen, az nem az a szint. Igen, messze nem az a szint, ahol így kb. Végig lehetett játszani így a Dragon Ball Z széria feléig a történetet. Itt most megkapod A-tól Z-ig a történetet, aha. És ráadásul nagyon szép tálalásban. És komolyan olyan átvezetők vannak benne, és olyan hosszúságú átvezetők, tehát hogy ott a narrátor, és ilyen epizódikusan narrálja még ráadásul az egészet, tehát hogy így tényleg, mintha majdnem a sorozatot néznéd, csak így kicsit lerövidítve. Menő. Úgyhogy, ja, szerintem egy jó játék. Engem abszolút nem érint, de amúgy menő. Igen. De mondom, ne azért akarjatok vele játszani, mert ez az évszázadi RPG-je, meg az évtizedé, hanem azért, mert szeretitek a Dragon Ballt, és szívesen végigélnétek azt a sztorit, meg azt a világot. Tehát én például, amit a legjobban szeretek, az amikor így szabadon repkedhetek. Tehát, hogy az Anthemre mondták mindig, hogy jaj, de király Iron Man szimulátor, meg az a része, az tök jó, hogy így repkedsz ott a világban, meg minden. Na, ezt tudja a Dragon Ball is. Mellesleg. Tehát így repkelsz, így begyorsulsz, meg minden. Talán jobban is, mint az Anthem. Igen. Amúgy igen. És akkor tényleg ott így megvannak benne azok az ikonikus mozdulatok, és akkor így megvan az a feelingje, tudod, ez az erőfantázia kielégítése, hogy ott van egy nagyon erős karaktered, aki kb. Ketté roppantja egy csettintésre a bolygót, ha akarja, és akkor ott így összefutsz egy ilyen gyengébb mobbal, és akkor ott na, akkor így kisújból így levered, tehát hogy ezt a szintet, ezt hozza a játék, és ebből a szempontból meg nagyon király, és mondom, ott vannak benne az ikonikus helyszínek, személyek, mozdulatok, mondom, egy fanservice dumping a játék. Aha. Úgyhogy mondom, én ebbe teszek bele most indokolatlanul sok órát, most jelenleg már szerintem ilyen 30 plusznál járok, és egyébként a gyerkőccel is már együtt játszuk időnként. Ó, oh, menő! És tökre élvezi, ő azt csinálja, hogy ő megy előre, hátra, meg nyomkodja a boost gombot, én meg ugye az összes többit csinálom, de így tökre élvezi. Hogy így ő is irányítja, és így kifejezetten kéri most már, hogy így mikor tudunk vele játszani, mert tetszik neki. De és, aranyos, tök jó. És arra már így tök jó, hogy így ismerkedik a klaviatúrával, meg a betűkkel rajta, tehát hogy így mondom neki, hogy a dupla V-t nyomd, és akkor így már így nagyjából, meg az előre. És akkor nagyjából tudja, hogy mit kell nyomni, és akkor egyszerre egy ilyen közös időtöltés, másfelől azért igen. Valamit még fejlődik is így sutyiba, tehát hogy így, ja, ez ilyen win-win szituáció. Meg hát közben nyilván. Ja, aztán majd... Dragon Ball is tanul. Igen, igen, igen. Kötelező olvasmány mi nálunk, vagy hát... ja, úgyhogy that's Dragon Ball Z Kakarot for you. Amiket én játszom még, azoknak a nagy része annyira nem számít, tehát elővettem a Space Engineers-t, nyilván játszogatok vele, van benne egy csomó változás, de még nem értem el odáig, szóval nem tudom megmondani, de ilyen kereskedelmi központok meg ilyenek vannak, de nem mondom, nem jutottam el odáig. Ami új, merre azokat hagynám a végére, mert még egy dolog van, ami igazán számot tevő, visszacsúsztam az Elite Dangerous-be. Igen, azt láttam, hogy így bebelogolgattál. Igen, de nem akárhogy csúsztam vissza az Elite Dangerous-be, így csúsztam vissza az Elite Dangerous-be. Ez így szétszedettem, hogy így szép, most nem húzom ki a kábelét. És VR? VR szemüveggel? És VR. Jesus. Ez a hotas, amit itt most használok, ez a legolcsóbb a piacon, tehát ez egy 16 000 forintos eszköz egyébként. De nagyon jó. Kérdés. Nézegettem, tudod, mi mondjad, mondjad. Könnyebb ezzel landolni manuálisan? Landolni manuálisan sose könnyű. Mert könnyű, igen, sokkal könnyebb ezzel landolni manuálisan, ha már hozzászoktál. Én nekem most jelenleg azzal van az igazi isum, hogy nagyon sokszor rak olyan leszálló par helyekre, ami közvetlen az ajtó alatt van, és azokat nem találom meg. És azokkal van gond. Nyilván én manuálisan landolok egyébként még mindig, nyilván oda csapom néha a hajómat, nyilván majdnem mindig, nyilván rendszeresen oda csapom, de hogy persze, hogy könnyebb. Tehát, hogy rajta van minden igazából, ami elérhető lehet. Az viszont a helyzet, hogy nem egyszerűen van rajta minden. Tehát, hogy csinálni kell a dolgot ahhoz, hogy megtanuld. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy ugye van maga a joystick rész, most látszik? Most látszik. Igen, látszik. És van a throttle szabályozón, vannak ugye gombok. És ez a négy gomb, ezek a fő módváltások, és attól függ a többi gomb mit csinál, hogy ezeket a gombokat nyomod-e. Tehát itt most arra gondolok, hogy a bal kéznél, ha nyomod a felső gombot, akkor a... Na jó, csak kiszedem azt a kábelt, hogy jobban tudjam mutogatni. Szóval, ha a bal kéznél nyomod a felső gombot, akkor van itt egy ilyen icike-picike kis plusz joystick a joystickon. Ujjaj. Azzal tudod finom hangolni a hajó hollétét. Tehát így előre, hátra, jobbra, balra. Most így van beállítva, ugye, hogyha nyomod a felső gombot. És ez akkor jó, amikor leszállsz. És leszállás közben tudod ott már a végén, amikor... Igen, igen, igen, igen. Szóval azon tudsz így finoman navigálni. De ha például ezt nem nyomod hozzá ezt a gombot, akkor ugyanezzel a kis pici pöcög joystickkel tudod állítani azt, hogy melyik energia hol legyen. Tehát, hogy ugye mire mennyi energia, melyik rendszerre mennyi energia jusson a rendszeren belül. Ami csata közben, űrcsata közben zseniális. Tehát az, hogy finoman tud, tehát így gyakorlatilag egy hüvelykúj mozdulattal tudom átpörgetni, hogy melyik alrendszer kapja az energiát, az zseniális. Van itt például a joystick elején ez a gombit oldalt. Ha a throttle szabályozón, tehát a tolóerő szabályozón megnyomod a legfelső gombot, akkor ez az oldalsó gomb, ez zárja és nyitja a leszálló talpakat. Ha a második gombot nyomod meg fönt, nem, vagy a legfelső gombnál, akkor teljesen más csinál. Akkor a Super Cruise meg a Hyper Jump pot állítod vele. Ha a második gombot nyomod fentről, akkor ezzel pörgeted a Fire Groupjaidat. Ha a harmadik gombot nyomod, és ezt a gombot nyomod, akkor nyitod és zárod a leszálló talpakat. Ha a negyedik gombot és ezt a gombot nyomod, akkor nyitod és zárod a rakterednek a... Tudod azt, amivel a bányászatnál össze tudod szedni a cuccokat? Igen, a zsilipet. A zsilipet. És nyilvánvalóan az elsődleges fegyver, másodlagos fegyver, oldalsó gomb, ezek a highlightokat, az ilyeneket tudják végigpörgetni. Ott oldalt, ugye nyilván tudod magát a throttle-t szabályozni rajta, tehát azt, hogy maga a tolóerő, de van rajta egy gomb, amivel nálam a fölt és a let tudod szabályozni. És mi a helyzet akkor, hogyha kimész mondjuk a felszínre valaki kocsival? Nem tudom, nekem megvan a kérdés, de hogy nekem nincs egy hajóm, sajnban lenne, nem érdekelne annyira. Valószínűleg az egy teljesen külön binding, amiben szintén külön minden mást meg kell tanulnod. És az igazi para ugye ebben az elsősorban, hogy a VR headsetből ugye nem látsz ki. Igen. Szóval, hogy ott nehéz egy kicsit összeszedni azt, hogy pontosan mi mit csinál, és hogyha elfejtesz valamit, akkor nehéz. Oculus rendszerén belül be tudsz pinálni, és akkor tudsz egy csinálni, hogy a széked mellé lerakod, és akkor tudod, hogy lenézel, akkor látod a kiosztást, mert oda tudsz pinálni egy böngészőt. De végtelen fun, végtelen fun. És tudod mi az, amit most elkezdtem pont ebből adódóan? Elkezdtem harcolni. De elkezdtem combat shipeket építeni és headhunterkedni. A melyikkel? A Vulture-ral? Nem. Nem fogom tudni. Az a hajó, amelyik a... Egy. Nekem van egy Pythonom. Amivel simán lehet egyébként, de nem ezt csinálom, mert annak... hát annak azt hiszem 7 millió kredit a visszavásárlása. Szóval én az, ahhoz nem ragaszkodom feltétlenül, hogy őszinte legyek. Igen, igen. Egy pici hajót vettem elő, ami konkrétan rajta van mindenhol az Elite Dangerous-nek a promó anyagain. Pillanat is mondom. Kobra? Igen, azt hiszem. A Kobra, vagy pedig a Vulture-t tudom ajánlani, mert az is nagyon jó ilyen harci hajó. Illetve az újabb hajók közül van az a, hú, most meg nem mondom, hogy hívják, aminek ilyen négy darab ilyen kis, hát úgymond lába van. Én nem az, dicsérik az annyira. Jó. Én azt nagyon, én nagyon szeretnék egy olyat, jó, oké, mindjárt mondom a dolgokat. Tehát egy Cobra MK4-jel, vagy MK3-mal? A három az jobb, mint a négy. Akkor valószínűleg egy MK3, tehát jelenleg egy Cobra MK3-mal tolom, azért, mert volt egy Cobra MK3-am. Tehát, hogy volt, régről megmaradt a Cobra MK3-am. Annyi, hogy raktam rá fegyvereket, pulzlézereket, meg rakétavetőket, hőkövetős rakétavetőket, és ezzel kezdtem el gyakorolgatni. Nyilván nem PvP, tehát azért nem PvP, attól nagyon-nagyon messze tartok, egyébként majd valamikor, de Headhunter küldetésekben elég izgalmasakat összehoztam, mert ugye az van, hogy nagyon sok pénzem van a Deep Core Miningból, amit ugye nyilván megint elő kell majd szednem. Azon valamit most változtattak, vagy nerfeltek, azt hallottam. Valamit nerfeltek, igen, de én sem tudom pontosan, de hogy a Deep Core Miningot most valószínűleg megint elő kell majd túrnom, de mit tudom, én 108 millió kreditem van, úgyhogy most úgy csinálok küldetéseket, hogy nem igazán érdekel, hogy mennyit hoz, és inkább csak ilyen izgalmas dolgok, de mit tudom én, mondjuk ilyen 600 ezer kreditet fizető fejvadász, meg kalózírtó missziókat, azokat már meg tudok csinálni. Az igazán durva egyébként az az, hogy most azon a szinten nem tudom, hogy működik egyébként a kombat az Elite Dangerous-ben, tehát nem tudom, hogy nehezednek-e a kalózok attól függően, hogy milyen a te kombat besorolásod, vagy nehezednek-e a kalózok attól, hogy nem tudom, jobb hajód van, vagy bármi ilyesmi. Nem, a küldetéstől függ, küldetéstípusban ott írja a nehézségét, meg úgy nagyjából a jutalmazási rendszerből is úgy le tudod szűrni, hogy ez most mennyire lesz kemény. Na, szóval azt tudom, hogy kalózvadász küldetésnél 650-700-800 ezer krediteseket meg tudok csinálni, de úgy, hogy a kalózoknál Pythonok vannak. És a Cobra MK3 az egy AI által ezen a szinten vezetett Pythont, azt úgy lehet szétkapni, hogy nem vesztek HP-t. Igen. Közben, mert nem tud rád fordulni. Igen, a harcnál nagyon jó, és ezért szokták a Vulture-t ajánlani, mert az gyorsan fordul, relatív a méretéhez képest nagy tűzerőt lehet ráaggatni, és a nagyobb hajukat is így ezáltal megeszi, mert amíg egy anakonda ráfordul, addig ő ötször mögé kerül és szar rá lövi kb. Tudod, mit szoktak így nagyon ajánlani ilyen tekintetben? Na? A pillanat keresem, mert nem jut eszembe a neve magamtól, mert egy fogyatékos vagyok. Midsize. Igen. Miért nem hasonlít rá egyik sem? Ja, itt van. Az FDL-t. A Ferdalance. Ferdalance. Igen, a Ferdalance jó, meg a Federal Dropship még az is elérős. Az FDL-t ajánlják, nem a Federal Gunship? Vagy Gunship, igen, azaz, de az viszont reputációhoz van kötve a federációval, amit ki kell csapni, ugye? Aha, nyilván. A Ferdalance-t ajánlják nagyon, mert hogy annak a mozgékonysága és a weapon szisztemeiből adódóan fel tudja venni a harcot a nagy hármassal. Igen, ha meg igazán pimpelni akarsz, akkor Federal Corvette, és így azt. A Federal Corvette az nagy. Igen. És nagyon lomha, nem? Azt kell tudni, hogy kb. Az a legbrutálisabb csatahajó, az kb. A csillagromboló. Igen, igen. Viszont nem ugrasz vele messzire. És tehát a harcban manőverezni a három nagy közül az a legmozgékonyabb nagyjából. Az Anaconda a legmozgékonyabb. Nem, az Anaconda, nem. Az annak van a legtöbb burkolata, és azt tud a legmesszebb ugrani. És egyébként közben az Anaconda a legkönnyebb. Tehát, hogy van egy ilyen hiba, na mindegy, szóval az Anaconda, nem tudom, hogy még mindig van-e, de hogy az Anaconda ilyen szürreálisan könnyű, ja, ahhoz igen. Képest, hogy mennyi armorja van. Na mindegy, még nem tudom, most nem gondolkozok nagy hajókban egyébként, az Alliance, Crusader, meg ezeken gondolkozom, mert nagyon állatú néznek ki. Ja. Tehát, hogy azokon gondolkozom, meg egész kifizethetőek. A Ferdelensen azon gondolkozom, mert nagyon dicsérik, de kinézetileg egyáltalán nem szimpatikus. Ó, meg van az a Mamba, ami állítólag egy kalapszar, de az is tök jól néz ki. Ilyen piros és ilyen nagyon érdekes formája van. Van egy pár. Vagy Mambának hívják? Mindegy ilyen... Mamba elméletileg. A Mamba, aminek ilyen két ilyen előre megy. Az. Nekem azt se tetszik, én a Python, Federal Corvette, Alliance, és a Federal dropshipek, meg ezeknek a formáját szeretem nagyon. Én nem szeretem az izét sem egyébként. Az Imperial Clipper, Imperial Cutter, én nekem ezek se tetszenek. Nekem a belső dizájn, nem, nekem azok tetszenek úgy, ahogy van, tehát annyira szép, letisztult, és... Én az ilyen sokkal katonaibbat szeretem, tehát a Federal Corvette, az például nekem kifejezetten tetszik. Igen, sok sikert a repufarmoláshoz. Hát az repufarmolás persze, de hogy most elkezdtem elmélyedni a harcban, és eddig egyáltalán nem foglalkoztam a harccal. Tehát én eddig egyáltalán nem. Mi a legkisebb? Hogy működik a combat besorolás az Elite Dangerous-ben? Már nem emlékszem, de azt tudom, hogy az Elite a top. Jó, nyilván. És a... Igen, harmless, mostly harmless, ja, igen. Competent, expert, master, dangerous, deadly, elite. Na, én most léptem ki a harmlessből, de úgyhogy a nulláról kifarmoltam most a harmless-t, vagy a mostly harmless-t. A stream végén, meg ma. Ma délelőtt. Ja, az első pár szint az könnyű, utána nehezedik. Utána nyilván benehezedik, persze, és nagyon élvezem, és sokkal, és így tényleg élvezem. Tehát így lehet rotálni a fegyvereket, és most beállom őszintén, gondolkozom rajta, hogy veszek egy fókuszosan combat shipet, mert ugye a Python az elég combat, de az nem combat ship egyébként. Nem, a Python az egy ilyen mindenes. Az egy combat / teherszállítás. Tehát, hogy az úgy tud teherszállítani, hogy közben nem az meg, vagy nem is tudom. De hogy nagyon élvezem megint, és ez a VR controller kombó, ez zseni. Szuper kényelmes az irányítás, hosszú távon, tehát 6 órát VR-ban eltölteni nem az. Tehát, hogy az ott azért elkezd szúrni mindenhol. Legyünk őszinték, azért az elkezd szúrni mindenhol, meg azért az ott már elég fárasztó. Sokan kérdezték, hogy bírom egyébként ennyi ideig, mert ugye maga a VR az egy terhelő dolog, és egyébként terhelő, fejre terhelő, mert ugye nem nincs fókuszban tökéletesen mondjuk a szöveg, és ugye az olyan, mintha rossz szemmel olvasna, és ugye attól tud fájni a fejed. De annyira nagyon élvezem most is. Most egy kicsit frusztrál az Elite Dangerous-nél megint, hogy kicsit nehéz benne egyről a kettőre jutni, és új dolgokat tanulni. Mit, hogyan. Tehát most kaptam egy olyan küldetést, hogy valami le kellett volna, valamivel interaktálnom kellett volna egy űrbázison, de az elkezdett lőni, vagy egy ilyen bolygó felszínén egy bázison, az elkezdett lőni, és nem is jöttem rá. Tehát, hogy amit írt, hogy mivel kéne interaktálnom, olyan nevű modul nem volt a bázison, és az ilyet gyűlölöm. Ja, azok az ilyen bázis gyűjtögetős, meg olyan szabotázs akciók azért ott lehet para. Meg így tehát az nincs jól kidolgozva azért az a része a játéknak. Nincs jól felvezetve, és a kidolgozás is olyan, hogy ilyen nye, oda mész, azt lőnek, aztán elhúzol. Lőnek, és valamit csinálni kell, de nem tudom, mit kell csinálni, nem tudom, hogyan. Az egész Data Link szkenner nekem egy ilyen izgalmas kérdés. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy újra elővettem, és ez a VR, és ez a hotas, ez zseni. Tehát, hogy az van, hogy ez zseni. Ez egyszerűen fantasztikus élmény. Be lehet lőni, le lehet úgy engedni az asztalomat, fel lehet úgy emelni a székemet, hogy nagyjából ott van a kontroller, ahol van a kezed a játékban, tehát ha lenézel, akkor ott látod a kezedet, ahol látod a kontrollert. Tehát, hogy elképesztő. Tehát, hogy már azt mondanám, hogy gyertek valamikor át és próbáld ki. Ó, hát egyszer mindenképp kipróbálom. Mert szuper fa. Egyébként. Nagyon-nagyon szórakoztató. Úgyhogy most, ja, űrcsatázok, és nagyon élvezem most az űrcsatát. Egyszer már vesztettem hajót. Éreztem egyébként, hogy ez egy 1.200.000-es fejvadász küldetéssel lesznek gondok. De egyébként hozzá kell tenni, hogy másiknek futásra meg tudtam csinálni. Egyébként... Mert beszállt a helyi biztonsági szolgálat, de hogy amúgy igen. Az Elite az most kapott, vagy most fog kapni egy update-ecskét, de aztán az év vége felé ígérik a nagy kiegészítőt, konkrétan, tehát az fizetős kiegészítőnek van tervezve. És ott már, hát még nem volt hivatalosan bejelentve semmi, de azt rebesgetik, hogy sétálás, mármint, hogy lábakon sétálás, saját űrbázis építgetés, meg ilyenek. Szerintem az év végére még korai. Ja, mondjuk... Én azért szerintem a kapitánsipek jönnek most évvégén, ugye a hordozó, meg nem, a kísérőhajó. Azt évközben akarják. Én utoljára azt néztem, hogy az év vége már. De az a terv, hogy így 2020 év végére akarják kihozni a nagy, új, grandiózus léptékű update-et a játékhoz, ami egy kiegészítő is lesz. Kb. Olyan, mint a Horizon. Tehát a Horizon az volt a nagy, hogy leszállunk a bolygókra. A következő lépés, hogy leszállni mondjuk az atmoszferikus bolygókra, vagy hogy ugye sétáljunk az űrhajónkon, meg körül, meg kívül. Tehát, hogy ez, és akkor ebben... Az emlék, az elég húzós lenne, igen. De én azt annyira várom, és hogyha majd ez így meg lesz, vagy majd szerintem az előtt fogok úgy komolyabban visszatérni az Elite-hez, addig meg... Mondom, én most nagyon élvezem, de hogy technológiai változtatásokkal jár az. Tehát, hogy azért élvezem ennyire, mert hogy ugye... úgy álltam neki, hogy most így VR-ban és... Hát és VR-ban mindenképp. VR-ban mindenképp élménypark. Tehát, hogy VR-ban az abban, hogy VR-ban viszont nagyon nehéz vezetni bármivel más, mivel bással. Tehát ez van. Tehát ugye egy Xbox kontrollerrel lehetne még vezetni VR-ban, de hogy arra nem fér ki minden gomb, mert nincs elég. És még így is nagyon kellemetlen, mert ha rendszerek nevét akarod keresni, teljesen leszoktam arra, hogy rendszerek nevét keressem, a küldetéseknél rá lehet ugrani a galaxis térképre, és onnan szoktam összeszedni egyébként, hogy miket. Oké, új játékok, amikkel viszont tényleg most játszottam először. Transport Fever 2. Na, mesélj. Azt láttam, hogy 200 évig hajtottál egy szerencsétlen lovaskocsit. Sokat vett. Ki idegel a világban ez a játék? Ez az van, hogy olyan végtelen trehány a kezelő felülete, hogy ez olyan hihetetlen. Na, melyik része? Amivel egyébként rendszeresen visszatérő szuper nagy konfliktusunk volt, az ment nekem is a nézőknek is, az a kicserélés menüpont. Ó, igen. Hogy teljesen nem jelzi, hogy rá vagy kattintva, jelzi alul az összeg, vagy csak eladod a kocsit, és hogyha van egy kocsi eladása gomb, akkor miért lehet a kicserélésen keresztül is eladni? Teljes nonsens. Rengeteg irányítási kérdése, teljes nonsens. Az, hogy az út upgrade, az csak az, hogy a közepére húz egy villamos sint, de az, hogy egy szélesebb út, az nem upgrade, az egy másik túl, ami máshol van a kezedben. Az, hogy hol mit ír, mi alatt mit gondol, az a teljes, az egész teljes Csubakka. Tehát jól írja Color, UI és UX hell, az egész. Az, hogy ilyen felháborítóan. Egyébként, hogy aranyos, elszörös játék lenne, nem egy nagy eresztés szerintem, de ilyen botrányos, hogy így botrányos hibák vannak benne, amikkel nem szabadott volna kikerülni. Nem bugokra gondolok, hanem arra, hogy valaki jónak gondolta ezt. Illetve szerintem botrányos, hogy nem csinálja azt, amit... Tehát, hogy egy csomó kijelzés, meg egy csomó ilyen dolog az egyébként botrányos. Tehát, hogy például, csak egy példa, összeraktam egy szállító utat, nem raktam össze jól, tehát, hogy volt benne hiba, de hogy beállítottam, hogy miket vehet fel a lovaskocsi. Egy dolgot vehetett föl, feldolgozott fát, tehát, hogy deszkát, deszkát vehetett föl. És rosszul volt összerakva valami, úgyhogy nem vett fel semennyi deszkát, és azt jelezte, hogy nincsen nála farönk. És így, de nem is lehetne nálad farönk. Miért érzed, hogy nincs nálad farönk, ha whatsoever nem tud felvenni az a lovaskocsi farönköt? Tehát, hogy miért az van odaírva, hogy farönkből 0-0 perc? Érted? Tehát az egész teljesen. Igen, igen, erre emlékszem, van egy ilyen hülye logikája így a nyersanyagok felvételének meg leadásának így egy úton belül, főleg, hogyha így egy ilyen egész produkciós láncolatot akarsz egy úttal lefedni, és nem külön bontod őket, akkor ott így egy ilyen nagyon hülye logikája van, az tudom, az egésznek nagyon hülye, az egésznek nagyon hülye logikája van. Az a helyzet, hogy egyszerűen ezeket a dolgokat más videójátékok sokkal jobban megoldották már. És ez azért rossz, mert azokban a másokban vannak más játékelemek is, tehát figyelned kell másra, mit tudom én, egészségügyi ellátás ilyenek, és amellett van mellékesen az, hogy szállítsd az árukat, és azokban a játékokban jobban van megoldva, mint itt, ahol csak és kizárólag a áruszállítással foglalkozol. Szerintem én kifejezetten csalódtam benne egyébként. Tehát mit tudom, nem lassul a vonat, ha nő a terhelés rajta, biztos egy idő után lassul, de hogy egyszerűen nem, tehát volt is egy ilyen vicc, hogy akkor még kettő izé, még két vagon, még két vagon. Vagy mondjuk engem, ami még nagyon zavar, hogyha elkezded építeni a szállítási útvonalat, mondjuk egy összetettebb, több elemből álló szállítási útvonal, tehát nekem például van egy szállítási útvonalam, hogy van egy vasútállomás, ott felszedik a búzát, felteszik a vonatra, az a vonat elviszi, egymás mellett van A, B és C állomás. Felveszi A-n, elviszi C-be, lerakja C-ben, visszamegy, felpakol C-ben, visszamegy B-re, eladja B-ben azt, amit felpakol C-ben, és utána visszamegy A-ba, felpakolja, és ugye kezdi újra. És ameddig nem fejezed be a teljes production line-t, vagy a teljes szállítási útvonalat, mert ez nem production line, a teljes kereskedelmi útvonalat, addig nem indul el az elején. Tehát addig a gyár nem rakja ki a vasútállomásra a búzát, ameddig nem építed meg azt, hogy ez a vonat átadja egy másik oldalának, és az a vonat átadja egy halom lovaskocsinak a pálya másik oldalán. Igen, tehát, hogy amíg nincs... Addig üresen jár. Igen, amíg nincs meg ugye a megrendelés és a leadás így teljesen, és addig a gyár semmit nem csinál, és hiába viszed oda a cuccot. Igen, ezt én is tapasztaltam. És ez szerintem, ez egy hiba. Mert hogy mire az első szállítmány elérkezik az első átadó pontra, addigra már meglennék a másodikkal. És nem azon gondolkoznék, hogy van csak hulladék a játék, bebagolt valami, nem működik valami. Érted? Tehát, hogy így egy csomó ilyen kérdésem van útközben, ami rengeteg plusz energiát visz el, amikor igazából csak annyi kéne, hogy oda viszi, és nem visz majd akkor, amikor már mondjuk ott megtelt a tárolókapacitás. Igen, szerintem nálad az van, hogy túl gondold, vagy túl komplexnek gondolod a játékot, ami egy jogos elvárás egy ilyen játéknál, megjegyzem. Én egyszerűen csak úgy oldottam meg mindent, hogy mindennek egy külön útvonal, A pontból viszed B-be, max B-ből vissza A-ba. Igen, unalmas, de ez viszont kiválóan működött nálam. És még ezzel együtt nekem is voltak dolgok, amiket így ki kellett tapasztalnom és rájönnöm, mert hogy az tény, hogy nem túlságosan segít rá a játék. Azt viszont én kifejezetten nekem azt tetszett, hogy maga az építkezés az viszonylag könnyű, meg így könnyen lehet lecserélni, meg fejleszteni a dolgokat. Igen. Igen. Meg úgy nyomon lehet követni egyébként a különböző vonalakat, hogy melyik hogy teljesít. Tehát, hogy ez a része az jó, viszont az tény, hogy minden másban nem nagyon segíti rá a játékost az optimális megoldásra. Kicsit fura nekem, meg az is, hogy a line-okat hogy kezeli, de igen. Tehát, hogy azért alapvetően igazad van, igen. Hát meg van egy-két hülye mechanika benne, az tény. Tehát ez a gyár, hogy addig nem kezd el termelni az odaszállított cuccokból, amíg nincsen úgymond kereslet rá, az így tényleg fura, meg aztán a személyszállításnál, meg ugye már repülőgépes személyszállításban is belevágtam, tehát hogy ott is azért elég sok buktató van, és azért ha már így ilyen repülőgépekbe ruházol be, azért az nem két fillér, és az ott azért könnyű mínuszosba átfordulni, ha nem vigyázol. De hál' Istennek ott is eljutottam már arra a szintre, hogy akkor veszek 10 Boeinget. Megtehet, úr vagyok. Teljesen biztos vagyok benne, hogy így lehet haladni. Mondom, rengeteg. Tehát találtam egy menüt, ami kilistázza az összes járművedet, az igen. összes információval együtt, tehát hogy leírja azt, hogy milyen állapotban van, de abból a menüből nem lehet azonnal cserélni. Igen, az hibás kocsi. Ezek olyan hibák, amik szerintem nem elfogadhatóak. Igen, meg van az a cseregomb, az konkrétan az ott látszik, hogy most ott az előbb pillanatra látszott a kameraképeden, az overview menü helyett a detailre kell kattintani, és akkor ott egy másik gombot lenyomni, és akkor így kb. Ott, ahol van, kicseréled a járművet, és nem kell visszaküldened a depóba. Nem kell visszaküldened amúgy se, ha direkt, tehát rákattintasz a cserére, direkt rámész arra, amire akarod cserélni, és akkor is, hogyha ugyanarra akarod cserélni, akkor is rákattintasz, ugyanúgy ki lesz highlightolva fehér háttérrel, mintha nem kattintanál rá, tehát hogy ezt is elszúrták, és utána rákattintasz, akkor ott helyben kicseréli. Tehát, hogy ki lehet cserélni, de hogy ez is ilyen, mire rájöttünk, és addig meg csak adtam el, borultak föl a szállítási vonalak. Végtelen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon negatív élmény volt. Ellenben a másik új játékkal, amivel játszottam, ami nem más, mint a GTFO. Na. Ezt te vágod, ezt a játékot amúgy? Vagy így hallottam róla, nem különösebben néztem utána. Mert szóval én is láttam belőle tartalmat, a VR-ék együtt streamelték itt többen, VR Nessai talán, meg talán Jantar, és belenéztem a streambe, mert úgy érdekelt, mert ugye nyilván többfős kópjáték, össze kell dolgozni, ezek azért izgalmasak. Megállapítottam, hogy ez nem nekem lesz való, békén is hagytam volna, de rám írt Kaci, hogy ő a GameStar-on keresztül kapott 4 kulcsot, szeretnénk-e vele játszani. Nekünk adja akkor a kulcsot, és csak menni kéne egy GameStar streambe vele együtt játszani, de hogy streamelhetjük mi is, értetted, hogy mondom, hogy persze kipróbáljuk, miért ne próbálnánk ki, de hogy valószínűleg ez nem lesz nekünk való. Nagyon ügyesnek kell lenni benne, lőni kell tudni ilyenek. Biztos, hogy nem nekünk való. Horror is ráadásul, vagy hát horror elemek is vannak benne. Biztos, hogy nem nekünk való. Annyira nagyon élveztem, hogy az valami hihetetlen. Erős ilyen alien beütése van a dolognak, tehát mit tudom én, ilyen bioszenz, tehát az van, hogy 4 ember indul el, és egy ilyen föld alatti létesítményben kell feladatokat teljesíteni. Az egész létesítmény ilyen elhagyatott, lepukkant, szörnyekkel van tele, és te ilyen börtöntöltelék vagy, és akkor a börtöntöltelékeket küldik le, mert értek úgyse kár, tehát valami ilyesmi dolog történik benne. És 4-en indultok, ugye lehet játszani kevesebben is, viszont a játék nem szkélelődik, tudtam attól, mert kevesebben vagytok. Ez pontosan ugyanannyi ellenfél jön, ha egyedül vagy, mintha 4-en vagytok. És itt van Dave, nehogy folytatjuk. És ugye van különböző felszerelés, szerintem be tudod állítani, hogy milyen felszerelésed van, shotgunok, gépfegyverek, tudod, közelre, közepes range-re, távolra ható fegyverek, vannak speciális ilyen kiegészítő cuccok, eszközök, amiket tudsz vinni magaddal, tehát én például egy bioszenzort vittem mindig, ami konkrétan a kijelzőjén jelzi, ha élőlények vannak valahol. Ha mozognak, akkor tudom tegelni a többieknek. De a srácok közül 2 automata tureteket vittek, amik meg ugye ilyen... Van, nak ajtók, amiket ha kinyitsz, akkor riadó lesz, és akkor jönnek szörnyek, és rádagróznak a szörnyek. És akkor ilyenkor például előre lerakjuk a tureteket, megbeszéljük a taktikát, hogy mit fogunk csinálni, aztán kinyitjuk az ajtót, megpróbálunk tudod így odalosonni, mit tudom én, vannak szörnyek, amikkel mi eddig találkoztunk, azokat le lehetett ütni, ha oda tudtál úgy osonni, hogy nem vettek észre. Szóval az egész egy ilyen tök taktikus, nem annyira skill-based-nek érzem, tehát nem annyira azon múlik, hogy tudsz előni, mint inkább azon, hogy kitalálod, hogy mi az Isten csinálsz. Tehát, hogy például mentem előre erre ezzel a bioszenzor, és mondtam, hogy na, elmögött az ajtó mögött rengetegen vannak. Nagyon-nagyon sok. Nagyon sokan. De itt olyan ilyen, az, ami így már tudod, így lerohan, és csak így rátfutnak, és mindegy is. És közben nagyon kevés a muníció, meg nagyon kevés az élet, szóval így át kell gondolni, hogy mit hogyan csinálsz. És akkor az volt a taktikánk, hogy kiválasztottunk egy pontot, ami ilyen biztosan tarthatónak tűnt, oda leraktuk a két turetet, és bementünk úgy, hogy leütjük őket. Ha nem sikerül, akkor visszaszaladunk, és a tureteknél elkezdünk harcolni. Nyilván nem sikerült, de mivel be volt készítve a turet, visszaszaladtunk a turetek mögé, ezért így viszonylag fájdalommentesen kibírtuk azt is, hogy tök nagy hullám ránk támadt. Aztán rendszeresen vannak a pályán különböző pontokon ilyen számítógépes konzolok, ahol ilyen parancsokat gépelgetve tudsz keresni dolgokat. Tehát mit tudom én, meg kell keresned, mondjuk egy mintát kell visszavinned, és meg kell keresned, hogy hol van a mintát tartalmazó tartály. És akkor ezt így tudod pingelni, és akkor az egyik játékos pingeli a mintát, a többiek meg keresik, hogy honnan hallják a hangot. Tehát egy ilyen tök izgi, és akkor a vége az konkrétan úgy nézett ki annak a küldetésnek, amit sikerült végül megcsinálni, ez egy ilyen legelső küldetés, hogy le kellett jutnunk, át kellett jutnunk egy ajtón, annak meg kellett találni a kulcsát, nyilván ez mászkálni kellett zónák, neveket, tehát ilyen, mit tudom én, 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 51A, 51B, érted? Tehát így vannak szépen a zónák. Ez alapján lehet nagyjából tájékozódni, de közben az egész ilyen tök sötét. A lámpával nem világíthatsz rá szörnyekre, de ha tudod, hogy ott nincs szörny, akkor világíthatsz a lámpával, de nem világít nagyon. Vannak ilyen glow stickek, amiket tudsz találni, oda dobálni, és akkor azra nem triggerelnek a szörnyek, de valamivel több fényt adnak a semminél. Na, és a vége az volt, hogy ki kellett vinnünk mintákat. Meg kellett szerezni a mintát, és amikor megszereztük, akkor onnantól az összes szörny jött ránk, és vissza kellett szaladni a kezdőpontra. Na, ezt például így felvetettem a srácoknak, hogy nem csináljuk-e úgy, hogy mielőtt felvesszük a mintát, bejárjuk az útvonalat, hogy mit kell, hova futunk. Tehát, hogy bejárjuk azt az útvonalat, hogy hogy fogunk visszafutni a kezdőpontra, hogy tudjuk, hogy merre kell szaladni. Igen. És közben meg mondjuk bezárni az összes olyan ajtót, amiről tudjuk, hogy oldalról úgy jönnek szörnyek. GTFO egyébként, GTFO-nak hívják, így ahogy mondom, GTFO. És akkor bezárni azokat az ajtókat, igen. És ahogyan szaladtunk, megbeszéltük, hogy az egyik játékos, ez nálunk Kaci volt, ő szalad át mindig utoljára az ajtón, és ő mindig bezárja maga után. És ezzel csak időt nyerünk, tudod? Tehát, hogy a szörnyek csak lassabban jönnek. És így, hogy ezt így előkészítettük, így egyébként a végén a futás így tökre megcsinálható volt. Szóval nagyon tetszett. Nagyon-nagyon tetszett. És közben tudod, azt hittem, hogy ez így tökre nem... nekem már semmi közöm nincs, hát ez kit érdekel, nekem ez horror, meg jónak kell lenni, mit tudom én, tudom az Escape from Tarkovról is, hogy nem leszek benne soha jó, szeretem nézni a streameket, de nem leszek benne soha jó, mert el kell találni dolgokat. De hogy azt vettem észre, hogy ebben a játékban nem olyan fontos a skill, sokkal fontosabb inkább a taktika, meg az, hogy tudd, mit csinálsz, átgondolt, hogy mit csinálsz. Tehát most olyanokra gondolok például, hogy játék közben a srácok lerakták a tureteket, és a terv alapján az egyik turetnek a tűzvonalába kerültünk volna, amikor berohannak a szörnyek. És így mondtam, hogy srácok, szerintem ez nem jó ötlet, mert hát azt tudom, hogy a turet, ha lő szörnyeket, és te besétálsz a turet elé, akkor lő téged is. Tehát, hogy akkor megsebződhetsz miatta, és nincs annyi HP-nk, hogy ezt megengedjük magunknak. Kérdezem, hogy azzal nem lesz ott baj. És mondjam, van a turetnek egy adott hatótávolsága, egy lézer jelzi. Mondom, hogy oké, az a lézer az, ami... ahol észreveszi a szörnyeket, de hogy addig annak a lézernek a végén megállnak a golyók. És igen, tudod, így megállt mindenki, és így, lehet, ezt tervezzük újra. Lehet, hogy ezt átrakom, csak biztos, ami biztos, tehát, hogy ne jöjjünk rá, hogy mondjuk arccal lőjük éppen magunkat a shotgunnal. Tehát, hogy ilyeneket így át kell gondolni, és akkor meg lehet oldani a feladatokat. És random emberkékkel is ilyen szórakoztató lehet a játék? Nem annyira, nem mint a haverokkal, de... Nem emberekkel játszani. Nem lehet. Kell a kommunikáció, de van rá egy ping rendszer játékon belül, de én nem is tudom, hogy lehet-e random emberekkel játszani. Gondolom lehet. Gondolom, hát nem tudom. Kéne. Mi full csapatba toltuk. Ja, hát úgy jól hangzik egyébként. Én egyébként tökre bírom az olyan ilyen játékokat, ahol kvázi egy ilyen support karakterrel Isten császár lehetsz. Tehát, hogy, és ez tipikusan olyannak tűnik, hogy így kb. Lehozhatod az egész meccset, hogyha én például vittem a bioszenzort, és csak diktáltam a többieknek, hogy hol vannak szörnyek. Mert hogy a vaksötétbe, tehát úgy képzeld el a vaksötétet, hogy ott nem látsz. Tehát, hogy mész a izék között, mondjuk a szekrények között, vagy polcok között, és ott nem látsz. Ja, best stream content ever. Tehát, hogy így, kedves nézők, én most épp még látok valamit a monitoromon, ti már valószínűleg semmit nem láttok a streamben, de azért képzeljétek el, hogy itt azért nagyon izgalmas dolgok történnek. Mm. Ja, mint az összes ilyen Rust streamen, meg az ilyen DIY streameknek a fele, tehát amikor így éjszaka van, akkor kb. Semmit nem látni, de azért úgy élvezik az emberek azt is, hogy így a feketeséget nézhetik. Nálunk Dave-nek írták, hogy hát nem lehetne valamit csinálni, mert nem látnak semmit, és Dave-nek annyi volt választ, hogy én sem látok semmit. Tehát, hogy ennek a játéknak feature-je az egy zseblámpa, amit van, az is ilyen direkt, ilyen szinte semmit nem világít. És lehet külön találni egy speciális zseblámpát, ami erős fényű. De az a speciális item slotodat elviszi. De azzal viszonylag gyorsan át lehet nézni helységeket. Ja, hát ha látni akarsz, fizes. Szóval fun egyébként. És alig várom, hogy játszunk vele újra egyébként. Ha, jó van. Meglepő, hogy mennyire élveztem. Ja, azt én is néztem egyébként, hogy eléggé így felkapott, meg jó értékeléseket kapott, akkor nem véletlen. Nem tudom, hogy hosszú távon mennyire lehet szórakoztató, vagy mennyire van benne... Tudod, ezeknek a játékoknak elromlik a... Ezeknek az játékoknak elromlik a feelingje, amikor megtanulod, hogy hogy működik. Uh-huh. És onnantól kezdve, hogy nincs mögötte egy misztikum, ami miatt félsz dolgoktól. Hát de érted, befizettél rá 20-30-40 eurót, és akkor játszottál vele 20-30 órát, ami viszont nagyon fun volt. Lehet, hogy nincs egy akkora életútja, mint egy Rainbow Six Siege-nek, de az az idő, amit beletettél, hogyha minőségi volt, akkor már igazándiból megtérült. Hát Dave-em, nem tudom, hogy a csapat ráére, de hogyha holnapra össze tudunk szedni egy csapatot, akkor én holnap szívesen játszom délután. Délelőtre van már streamem. De hogy Kaci azt mondta, nem ér rá héten. Na mindegy. Szóval, ez a kettő volt a mi új játék, az egyik egy nagy csalódás volt, pedig azt hittem, hogy nagyon fogom élvezni, a másik meg egy nagy pozitív csalódás volt, mert azt hittem, hogy egyáltalán nem fogom élvezni, és aztán nagyon élveztem. Na, ez a lényeg. Végül is akkor ki lett egyenlítve. Abszolút, a mérleg nyelve. Abszolút, igen. Na, viszont mi nekünk az időnk is lassan ki lett egyenlítve, legalábbis ami a fennmaradó időnt illeti, így nullához közelítünk, úgyhogy ez volt most a január. Játékok, aztán majd valamikor lesznek hírek is. Most ugye a játékos korszak. Hát most hála az égen, baj. Nem kellett semmin fröcsögnünk. Szerintem ja, ez külön jó. Ja, és reméljük, hogy ez még így marad egy darabig, hogy beszélhessünk sok jó játékról. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, találkozunk, ha minden jól megy, 2 hét múlva. Mm. Addig is Viktornál, Twitchen, illetve a stream csatornán van mit nézni, és itt is tudjátok, hogy jön a content. Itt találkozunk 2 hét múlva, ha minden jól megy, 10-én februárban. Addig is jó játékot! Sziasztok! Pá!